Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat het demissionaire kabinet het besluit om F-16's aan Oekraïne te leveren eerst moet voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook heeft hij Kamervragen ingediend. Hij wil weten welke afspraken zijn gemaakt over de inzet van de toestellen. Eerder vandaag zegt de Nederland toe F-16's te gaan leveren aan Oekraïne. President Zelensky was speciaal voor de bekendmaking naar Nederland gevlogen, waar hij samen met Rutte een persconferentie hield. Nederland wil nog niet zeggen hoeveel gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaan. Denemarken, dat ook F-16's gaat leveren, deed dat wel. Dat land stuurt er 19. Bij motorsportevenement in Eendrum in Groningen is een man uit Duitsland om het leven gekomen. Andere Duitsers raakten zwaar gewond. De twee zaten in een motor met zijspan en vlogen uit de bocht. Veel mensen zagen het gebeuren. Het evenement in Eendrum is na het ongeluk beëindigd. In Duitsland zijn twee Amerikaanse militairen opgepakt na een dodelijke steekpartij. Op een kermis in een plaats aan de Moezel werd afgelopen nacht een man van 28 neergestoken, vermoedelijk na een ruzie. Volgens ooggetuigen gingen 4 mensen er vandoor. Twee Amerikaanse militairen werden snel gepakt. Volgens NAVO-afspraken zijn ze overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Zo'n 100 tot 150 mensen hebben in Amsterdam de moord op Kevin Duinmeijer herdacht. Vandaag, 40 jaar geleden, werd de Antilliaanse jongen van 15 doodgestoken door een skinhead. Bij de herdenking in het Vondelpark waren ook de moeder, zus en broer van Kevin. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest is de eerste Nederlandse medaille binnen. Meerkampster Anouk Vetter veroverde met moeite brons op de zevenkamp. Emma Oosterwegel eindigde als 5e en Sophie Dokter werd 11e. Het weer komende nacht kan op sommige plaatsen mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. 'S Middags ontstaan er hier en daar wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Nee. Gewoon nee. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Het is iets over 8. Buiten is het ongeveer 3, 24 graden. Hier binnen op de sport- en voetbalvereniging Lochem is het ongeveer 35, 36 graden. Ik ben net terug van vakantie. En dan ben ik terug bij de allereerste aflevering van Ter Plekke. En dan zijn we beland in het prachtige Lochem. Zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier nog niet zo heel vaak geweest. Maar Merel, jij bent hier wel vaker geweest, hè? Sterker nog, ik heb hier ooit een wedstrijd gewonnen. Een wedstrijd gewonnen hier in Lochem? Ik heb hier in Gorssel een wedstrijd gewonnen. Hockey? Nee. Voetbal? Nee. Darten? Eieren gooien. Eieren gooien? Zeker, bij de paasfeesten. Maar moet je dan eieren tegen mensen aangooien? Ja, dat hoop jij dan weer. Ja, een kampioenschap. Nee, je moet hem heel weten te vangen. Dus je moet steeds verder gaan staan en dan gooit iemand een ei. En hoe verder je staat en hem heel weten te houden... Ja, dan win je als jij degene bent die dat veelvuldig voor elkaar krijgt. Hoeveel honderden meter stond je? Honderden meters wil ik niet zeggen, maar 100 wel. Nee. Ja, en die wedstrijd heb jij gewonnen? Die heb ik gewonnen. Niet in mijn eentje, met twee vrienden. Maar we zijn er niet populairder van geworden, want we komen hier natuurlijk niet vandaan. Nee, nou, dat werd niet gewaardeerd, maar het is wel echt waar gebeurd. Ik ga iedereen vragen om straks wat eieren mee te nemen. Dan gaan we nog één keer testen straks op jou. Of goed. Een prachtige veld. Ja, dat kan precies. Makkelijk. Ja. We gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond, zondagavond, even na acht. Het is tijd voor ter plekke. Niet zoals de laatste weken vanaf de camping, maar gewoon weer een reguliere uitzending. Nou ja, regulier. Normaal zit hier naast mij natuurlijk Erik Dijkstra. Maar die heeft zijn arbeidsvoorwaarden iets beter uitonderhandeld. En die is nog een beetje extra op vakantie of ergens lekker aan het snabbelen. Maar gelukkig word ik nu geflankeerd door de fantastische Merel Wielaert. Ja, dankjewel Frank. En we zijn vanavond in de gemeente Lochem te gast bij de sportclub en voetbalvereniging Lochem. Ja. En we zijn in de omgeving van de Witte Wieven, maar ook de omgeving van Heuken. En wat niet veel mensen weten, dit is ook de geboortegrond van Lowlands, waar op dit moment de jeugd van tegenwoordig vermoedelijk de Alfa-tent afbreekt. Tja, dat wist ik echt niet. Goed, we gaan het hebben over vervuild slip. En er is live muziek, echte muziek uit de omgeving van Jan Otting en zijn band. Ja, gelukkig straks nog veel meer muziek van Jan Otting en zijn band. Ja, nu de zon weer schijnt is het verleidelijk om een verkoelende duik te nemen in een meertje of in een rivier. Maar dat wordt de bewoners van de gemeente Lochem sterk afgeraden. In het Zandgat bij Gorssel, een van de dorpen in deze gemeente, wordt namelijk vervuild slip gestort. Het gaat om bagger uit het Twentekanaal. Het slip wordt daar weggehaald om het kanaal diep genoeg te houden voor grote schepen. En vervolgens wordt het Gorsselse Zandgat ermee ondiep, omdat dat dan weer beter zou zijn voor de flora en de fauna. Maar is dat wel echt zo? Ja, hier aan tafel GroenLinks fractievoorzitter Henk van Zijts, ecoloog Marleen Dros en bewoner Jan Borre, die ziek werd nadat hij in het Zandgat had gezwommen. Van harte welkom allemaal. Dankjewel. Meneer Borre, goedenavond. Even dat zandgat, wat is dat precies voor water? Ja, dat is een oude zandafgraving waar ik eigenlijk al vanaf mijn zesde kom. Vroeger woonde ik in Deventer en toen was de buren hadden schepen en die gingen dan in de weekend altijd naar het zandgat toe om te recreëren. Ja. En sinds die tijd recreëer ik er eigenlijk ook, de laatste jaren niet meer. Maar is het een soort strandje met een groot meer? Ja. Ja, het is een zandafgraving, dus het is wel redelijk steil naar beneden. Maar er zitten inderdaad ook wel zandstranden bij. En recreëert u dan alleen of recreëert u met heel Gorssel? Nee, nou nu op het moment, het voorval was vanwege het zwemmen voor lange afstanden. Omdat ik aan het trainen was voor een triathlon. Kijk. En toen was ik aan het oefenen. Dat was ergens mei, april. En mijn hond zwemt dan mee. En op het moment dat ik daar aan het zwemmen was, was er een boot aan het lossen. En dat was ernaast hing een andere boot met een kraan erop. En die tilde het met een baggerboot en dumpte het in het zand. Dat zag u gebeuren terwijl u aan het oefenen was voor de triathlon? Ja, me niet bewust van dat het slip afkomstig was uit het Twentekanaal. Nee. Ah, oké. Okay. Maar en u was aan het trainen en u was niet alleen? Nee, met mijn hond. Met Desmond Tutu. Uw hond heet Desmond Tutu? Ja, ja. Bijzondere keuze. Ja. Ik heb mijn laatste vier honden ANC-strijders genoemd. Ah. Oh, hoe heette de vorige? Steve Biko. Oké, en de eerste? Oliver Tambo. Leuk. En ja. Zijn het altijd vredelievende honden geweest? Altijd. Goed. Ik heb ook een kat, Steve Biko, gehad. Echt waar. Ja? Heel ja. goed. Maar goed, nog even terug. Want u bent met Desmond Tutu gaan zwemmen. Gek idee, maar wel goed. U zag dat slip werd gedumpt. En u kwam thuis en ja. toen? Ja, nou, wij zwommen 's avonds na het werk. En toen die nacht ben ik behoorlijk benauwd geweest. Enorm geïrriteerde ogen. En de hond die was ziek, die heeft moeten overgeven. Die heeft er wat langer last van gehad, maar die heeft er ook uit gedronken. Hmm. Dus die was een paar dagen er slecht van. Nou, daarna ging het wel weer. Maar dacht u meteen dat komt door dat rondje zwemmen? Nou, in eerste instantie dacht ik, hoe kan dit? En toen later toen denk ik wel, ja, nou, dat moet dan één op één met dat slip storten te maken hebben. Ja. GroenLinks-fractievoorzitter Henk van Zijds komt ook uit de buurt. Zwemt u er wel eens? Niet zo heel vaak, want we hebben een heel mooi zwembad de Boskoelen, waar ik even reclame voor wil maken bij deze. Dat hoorde ik, ja. Dat moet blijven, dat zwembad. Maar het zandgat moet uiteindelijk ook weer schoon worden, zodat iedereen er wel goed kan zwemmen. Ja, maar even voor de goede orde, meneer van Zijds. Wat gebeurt er precies bij de zandgat? Ja, dat gaat eigenlijk terug tot 1954, toen die zandafgraving is begonnen. En dat is best heel diep afgegraven en heel stijl, zoals Jan al zei. Het is een soort badkuip eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Tot wel een meter of 15 diep. Het heeft nog wel een verbinding naar de IJssel. En de afspraak was om dat dan weer vervolgens natuurvriendelijk in te richten. Want je kan je voorstellen bij die steile randen dat daar weinig plek is voor planten, vogels en vissen. Dus dat moest wat flauwer gemaakt worden. Er zou een eilandje in komen. En dat is dus met slip inderdaad, vervuild slip, afgedekt met schoner zand. Oké. Maar we wisten wel altijd al dat daar mensen zwommen ook, toch? Mocht het daarvoor wel, is dat meegenomen? Nou, dat is een beetje onduidelijk, moet ik zeggen. Gisteren was ik er nog kijken, was een heel mooi nieuw bord geplaatst van hier niet zwemmen. Maar of er wel of niet gezwommen wordt, dat was altijd een beetje onduidelijk. Maar er werd al jaren wel gezwommen. Ja, het is een recreatiegebied. Er werd gezwommen, dus voor recreëren, bootjes, zwemmen, maar ook voor de natuur. En ja. Die maatregelen die waren bedacht voor de natuur. Voor de natuur en tegen de zwemmers. Nu wel. Ja. Ook aan tafel Marleen Dros, u bent ecoloog. Help ons even een beetje uit de brand. Wat gebeurt er precies? De gedachte dat als je de diepen hebt, dat dan er geen waterplanten meer zijn, omdat ze geen licht krijgen daar bij de bodem. Dat ook de bodem, dat daar zuurstofloze omstandigheden zijn en dat vissen daar ook niet kunnen overleven. Oké. Okay. Klopt dat dan ook? Dat was toen dit plan bedacht is, 2009, 2010, was dat hoe men erover dacht. Maar dit op zich klinkt dat als een sympathiek idee, hè, voor de flora en fauna. Maar moet dat ondiepe dan gebeuren met vervuild slip? Ja, dat is een ander. Ja. Ja. Ja. Als ik zelf een natuurgebied zou inrichten, zou ik dat niet doen met vervuild slip. Maar is het goed voor de natuur? Kan dat gesteld worden nu? We zijn al wat jaren verder. Dat verondiepen gebeurt in veel meer plassen. Mm-hmm. En er zijn ook nieuwe onderzoeken. En vorig jaar is er juist een onderzoek naar voren gekomen dat dit niet goed is om te doen. In heel veel situaties niet, in ieder geval. Er zullen misschien wat uitzonderingen zijn. Ja. En als vergelijkbare plassen een vergelijkbare plas die in de omgeving zit, die ook verondiept is voor waterplanten, daar kwamen helemaal geen nieuwe waterplanten. Oh. Dus er zitten eigenlijk hele negatieve kanten aan. Ja, want ik begreep wel dat het voor bepaalde vissoorten heel prettig is. De kwakaal bijvoorbeeld. De kwapaal. De kwapaal? Ja, de zoetwaterkabeljauw is dat. Ik ben blij dat je er bent, Marleen. Ja. Want was het helemaal van. Ja, ik had ook een capybara kunnen noemen, hoor. Dat klopt. Ja. Ik ben niet zo heel erg thuis in de vissen. Nee, maar kabeljauw is denk ik wel bekend. Kabeljauw ken ik, ja. Ja, nou, van die soort is er één soort, die komt helemaal alleen in zoet water voor. Ja. En die komt voor in sowieso in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Ja. Nou, in de jaren 70 met de slechte kwaliteit van het water is eigenlijk die soort helemaal verdwenen. Hmm. En we zijn met in Europa echt weer bezig om te proberen die soort weer terug te krijgen. En die wordt ook uitgezet in Duitsland, in België. Ja. In Nederland hoor ik dat nog niet. En ook nog niet dat de provincie, die is wel bezig met een herstelprogramma. Maar volgens mij, ik weet nog niet of hij dat echt al aan het doen is. Hmm. Maar voor de kwapaal is het juist belangrijk dat die plassen diep blijven. Ja. Maar sowieso, dat is dan één soort uitverkoren diersoort waar het nu allemaal om draait. Maar er zijn ook, Desmond is er ziek van geworden, Desmond Tutu. Meneer Jan Borre, Henk van Zijds, ik wou zeggen wethouder, maar gemeenteraadslid van GroenLinks. Dat slip is dus vervuild. Wat zit er allemaal in? Wat is het voor spul? Ja, dat, wij hebben dus een verzoek gedaan aan de Rijkswaterstaat, Marleen en ik, om meer informatie. Dus dat hebben we hebben best veel gekregen. Alleen nog niet informatie over wat erin heeft gezeten in dat slip. Dus daar, ja, daar gaan we nog op doorzoeken. Het is toch eigenlijk wel krankzinnig dat je dat niet weet? Nou ja, waarschijnlijk is het er wel. Maar we hebben afgesproken van dat we het in stukjes zouden opvragen. Dus we hebben nog niet alles. Maar in ieder geval weten we dat er ook PFAS in zit. We weten ook dat er bepaalde ladingen geweigerd zijn en er ergens anders naartoe zijn gegaan. Maar welke partijen gaan er nou allemaal over wat er wel of niet met dit water gebeurt? Ja, dat is dus heel ingewikkeld eigenlijk. Dat is in ieder geval Rijkswaterstaat. Die gaat over de waterkwaliteit, over de waterstanden. Die gaat over het aanbrengen van het slip. Ja. Dus dat is ook wel weer bijzonder, hè? Zij laten het slip storten, maar moeten zichzelf ook controleren. Dat is ook wel weer apart. Ja. En de provincie die gaat over de natuurvergunningen. Dus vergunningen rond de natuurbeschermingswet. Maar dat is ook heel vreemd, want het ligt in een Natura 2000 gebied. Dan zou je toch zeggen dat je daar geen PFAS moet storten? Nee, nee. Dus dat is wel... Dat klinkt heel tegenstrijdig. Het moet wel afgedekt worden met een schone laag. Maar zoals het er nu voor staat met de laatste inzichten van het rapport wat vorig jaar uit is gekomen over die diepte en ook met klimaatverandering zijn die diepe plekken juist heel belangrijk geworden. Want het water wordt steeds warmer. De vissen die zoeken eigenlijk die koelte op van die diepte. Dus eigenlijk is dat hele plan niet meer actueel, zou je kunnen zeggen. Dus nee, terwijl er wel 20 jaar voor uitgetrokken is om het uit te mogen voeren. Precies, dus er moet eigenlijk nu gewoon opnieuw gekeken worden met de nieuwe inzichten van, klopt het nog wel wat er aan het zijn? En met de bewoners. Jan Borre, wat zou u het liefst willen dat er gebeurt? Nou ja, nu we allemaal zo druk met het klimaat zijn en we beroepen ons nog op een wet of een afspraak uit 1954... denk ik dat je de bakens moet verzetten. Dat heeft hier met water te maken. Maar dat je de bakens moet verzetten en naar de huidige nieuwe richtlijnen toch misschien anders met dit soort materie moet omgaan. En daarbij komt ook nog dat ik heb gehoord dat in principe het storten van dit slip via boten wordt gedaan waar de bodem onder weg kan draaien. Maar de boot die ik zag, die gelost werd, die werd gelost met een kraan. Mm. Nou, daardoor krijg je zoveel vertroebeling van het water wat je nooit in zo'n plas houdt aan een rivier. Dus ja ik vind het allemaal zeer... Dubieus. Ja, dubieus. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En er moeten gewoon meer bordjes komen dat je er niet mag zwemmen. Want Desmond Tutu is er wel overheen of is hij... Ook Desmond Tutu is er weer overheen gekomen. En hoe is het met de triathlon? En de triathlon is inmiddels achter de rug. Oh, en gewonnen? Laatste. Oh. Oh. Ja. En dat allemaal dankzij het zandgat. En dat allemaal dankzij het zandgat. Laten we het daar maar ophouden. We houden het allemaal in de gaten. Te maken. Hartelijk dank, bewoner Jan Borre, GroenLinks, fractievoorzitter Henk van Zijst en ecoloog Marleen Dros. En natuurlijk Desmond Tutu. Dankjewel. Ja, dan dankjewel. Is het nu weer tijd voor live muziek. De Lochemse Jan Ottink maakt al 25 jaar muziek in het Neder-Saksische taalgebied. En dat is niet alleen hier bekend, maar ook over de Duitse grens. Ja, en als bekende logger mocht hij natuurlijk niet ontbreken hier vanavond. Hij heeft bijna zijn voltallige band bij zich en hij traft af. Hij gaat aftrappen met het nummer... Dak van de Wereld. Dak van de Wereld, hartstikke goed. Zoveel zinnen, zoveel talen. Vuur en nachten, links en rechts en overal. In de mallens, in die heuvel, je blijft me malen. Geen idee wat voor melk het hebben zal. Ik bak het brood en ik wed dat ik moet delen. Maar u bent gek als je zomaar iets weggeeft. Te keer, leef in een roes, zoals de meesten. Maak mezelf lief, het lam is één groot feest. En je staat op het dak van de wereld. De aarde draait, je gezicht weer naar de zon. Alle leuk op je eeuwen al de schouders. Zo zou ik hen helpen, kunnen helpen als ik kan. Kikken naar beneden, naar mijn voeten in het water. Nat en smerig, op is een water, koude dag. Hier aan de zee, op het strand, wat ik meer later. Vul ik de dromen, die ik vroeger zo goed zag. Kikken naar mijzelf, zegt wie je hadden zoen. Alle leuk dat nu eeuwen al geschold is. Soms zoek je help, wil een help. Ja, ja, je stapt op het dak van de wereld. De aarde draait, nu gezicht weer naar de zon. Alle leuk dat nu eeuwen al geschold is. Soms zoek je help. Als ik kom, zoals ik geen help, wil een help. Als ik kom, zoals ik geen help, wil een helpen. Als ik kon. De Jan Otting Band met Dak van de Wereld. Ja, dit is ter plekke live vanuit Lochem. Maar wat is dit eigenlijk voor een plek? Hoog tijd voor een allesomvattende introductie. We spitsen onze oren voor Paul Keizer met De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We bevinden ons deze keer in de Achterhoek in het prachtige Lochem. Deze stad aan de Berkel is 13.838 inwoners rijk. Tijdens de 80-jarige oorlog probeerden Spanjaarden verscholen in hooikarren Lochem binnen te dringen. Toen de zoon van de poortwachter hooi pakte voor zijn konijntje, ontdekte hij de verstopte Spanjaarden en werden ze buiten gehouden. Sindsdien dragen de inwoners hier met trots de naam hooiplukkers. Lochem is omringd door Lego. De stad ligt namelijk op de meter nauwkeurig tussen de drie Legolandparken in. Voor het oudste fragment van Lochem springen we op de crossmotor en rijden we precies 60 jaar terug in de tijd naar de ontknoping van het NK Crossen. Tientallen coureurs trokken het gas open en met daverend geweld gingen de machines in de halve literklasse van start tijdens de motocross van Lochem. Den Oude kreeg de eer voor deze wedstrijd. Al ging het bloemetje ditmaal dan niet met een kusje, maar met een traantje gepaard. Op een van de hoeken van de Gedulakerk is een van de stenen grotendeels weggekrapt. Tijdens de pestepidemie dachten de inwoners hier namelijk dat deze steen genezende krachten zou hebben. En een schraapsel van deze steen je zou genezen. Op de Lochemse berg kan je diamanten vinden. Nee, geen echte, maar Lochemse diamanten. Deze glimmende stukjes kwarts waren ontzettend populair. De bekendste liefhebber van deze lokale edelsteentjes was niemand minder dan Lodewijk Napoleon. Als je Nederlandse film- en serieklassiekers kijkt, is er een kans dat je Lochem hebt mogen bewonderen. Zo zijn er delen van Pietje Bel en de Zevensprong hier in de gemeente opgenomen. Wakker worden. Jij wordt verdacht van diefstal. Geen alweer. Dit was mijn spreekbeurt over Lochem. Ajus. Toch weer Napoleon. Ja, Napoleon. Duikt altijd weer op. Ja, precies, ja, met zijn diamanten. Ja, met zijn diamanten. Nog even, en dan gaat de zon onder. En met de schemering die valt, is het oppassen geblazen juist hier in Lochem. Want dat is het moment dat de witte wieven tevoorschijn komen. Mystieke vrouwen in witte gewaden die als mist over het glooiende landschap zweven. Ja, de zagen van de witte wieven worden al eeuwenlang van generatie op generatie doorverteld. Maar tot op de dag van vandaag is er nog steeds onzekerheid. Zijn deze wezens uit de nacht nou goed of kwaadaardig? Nou, daar gaan we het onder andere over hebben met Eve Smies. Hij houdt witte wieventochten hier in Lochem. Welkom, Eve. Dankjewel. Eve, door het hele land vertelt men de verhalen over deze witte wieven. Waarom is juist Lochem dan een soort van extra verbonden met ze? Omdat ik denk dat dit de meest plausibele verklaring is hoe die wezens ontstaan zijn. In de laat middeleeuwen werden mensen die de pest hadden of de pokken of een andere dodelijke of besmettelijke ziekte in witte gewaden gehuld. En toen hier in Lochem een stadsmuur omheen gebouwd werd, toen werden die buiten de poort gekieperd. Mm. En ze hebben zich een beetje verplaatst naar de Lochemse berg toe. Een aantal ging dood, een aantal niet. En zowel mannen als vrouwen hadden die witte gewaden aan. En door dat gefladderen in de bossen kregen ze al gauw de bijnaam Witte Wieven. Dus zo is eigenlijk die legende ontstaan. Ja, en dat gebeurde dus specifiek op die manier in Lochem? Ja. Oké. Okay. Nou is er de legende van de Witte Wieven in Lochem. Dat draait namelijk om een boerendochter, hè, Johanna. En twee mannen die om haar hand strijden. Ja. Waarom gaan die naar de Witte Wievenkuil toe? Dat is eigenlijk zo. De vader van Johanna die wilde graag dat zijn dochter ging trouwen met Hendrik. De zoon van een herenboer. Die heeft heel veel vee en heel veel land. Dus die is hartstikke rijk. Ja, veel knaken. En als ze daarbij intrekken, dan had hij genoeg te eten en te drinken op zijn oude dag. Maar Johanna vond het maar een flapdrol, een minkukel. Eigenlijk ook een beetje een bangerik. Die had er veel meer op Albert, de buurjongen. Ja. Die woonde met vaar, moer en aaltje in een heel klein boerderijtje. En de vader van Johanna zag dat niet zo zitten. Want die denkt van ja, ze kunnen nou wel nauwelijks rondkomen. En komen wij erbij in, dan wordt dat bittere armoede. Dus die zag dat niet zitten. En uiteindelijk heeft hij besloten van nou, dan moeten ze maar in een duel uitmaken wie van die twee met Johanna mag trouwen. Hij had ze uitgenodigd op zondag 20 augustus om 8:30 s'avonds op de boerderijen. En zo kregen ze allebei een haarspit. Dat is een werktuig om een zijsmeer te recht te tikken, zeg maar een soort mini-aanbeeld. Mm-hmm. En ze kregen de opdracht om te paard naar de kuil te gaan waar de witte wieven zijn. En dan moesten ze de spreuk zeggen: witte wieven, wit hier, breng goed spit. En het spit in die pot met brei gooien. En degene die dan als eerste terug is op de boerderij bij Johanna, die mocht met haar die trouwen. Gewonnen, ja, precies. Ja. Heel huids ook. Maar witte wieven, hier breng ik het spit, dat was het. Ja, dat is de spreuk die ze zeggen moesten. Maar en hoe is het afgelopen dan? Ja. Johanna die telde af en ze gingen van start. En ze renden het bos in en Hendrik had geluk dat hij net een nieuw paard gekocht. Dus dat beest was dondersnel. Ja. Maar ja, het was ook een bange scheiter. Dus eindelijk gooide hij dat spit in de struiken en ging gauw via een ander paard naar huis. En zat bij moeder aan de keukentafel te janken. Albert niet, die dacht van nou, ik heb maar één kans. Ik gooi dat spit. En hij stond bovenaan die kuil en hij zei: witte wieven wit, hier breng ik het spit. En hij gooide het spit. En met dat spit in die pot met brei zou komen, grijpt dat wief, dat grip dat spit. En die keek naar hem en die keek weer naar het spit. Begint te gillen. Die andere wief ook, die rent achter Albert aan. En ze wil hem opvreten. En Albert geeft zijn peer te sporen om zo snel mogelijk bij Johanna op de boerderij te komen. Mm-hmm. En voor de rest moet je gewoon zelf die tocht meemaken. Ja, kom op, lieve klappen. Hey, Even, ik hang hier aan je lippen en ik wil weten. Ja. Ik zat hier in doodsangst. Kom op, verlos me. Wist Albert eigenlijk dat Hendrik al halverwege gestopt was? Want dan had hij ook gewoon Hij zag Hendrik vooruitschieten en heeft hem never nooit weer gezien. Ja, maar is het dan goed afgelopen of niet? Met de legende is het heel goed afgelopen. Ja, god even. Ga nou dan maar door. Of... Een verrassend slot. Een verrassend slot. Maar goed, dan moeten we dus een keer hier naartoe komen en dan... Dan moet je naar restaurant en spelerij De Witte Wieven in Zwiep en daar een Witte Wieven toch boeken. En dan krijg je de hele legende te horen met alles erop en eraan. Ja, de volkslegende is nog zeer levend, want begin volgend jaar verschijnt een folk horrorfilm, Witte Wieven. Als het goed is aan de telefoon hangt scriptschrijver Mark Nolkemper. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Hey, een folk horrorfilm, Mark. Wat kunnen we verwachten? Ja, nou ja, de legendes die net besproken werden, daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. En, dat was de film, nee. Ja, nou ja, ook bij mij zal je geen goed of eind... Of het een goed of een slecht eind is horen. Maar ik kan wel zeggen dat we veel gebruik maken van de symboliek die net beschreven werd. De pestleiers is voor mij... die ben ik wel tegengekomen, maar daar hebben wij geen gebruik van gemaakt. Maar die vind ik wel heel interessant. Het is een verhaal wat in de middeleeuwen speelt. En het gaat eigenlijk over een gemeenschap die aanhoudt. En een vrouw die deze witte wieven in het bos ontmoet. En daar door verwonderd raakt. En of dat dus goed of slecht is, dat is... Ja, dat mogen wij gaan raden. Maar eventjes voor de goede orde, Mark. Wat denk jij eigenlijk? Zijn witte wieven goed of kwaadaardig? Het zijn goden, als je het mij vraagt. En goden zijn goed en goden zijn slecht. Maar goden doen vooral waar ze zelf zin in hebben. Hmm. Ah, hoge status wel ook, hoor. Ja, dat vind ik ook. Het is niet zomaar een folklore verhaal. Maar ik begreep dat de film gebaseerd is op The Witch. Natuurlijk een beroemde film. Ja. Maar het is een Nederlands... Door, zou ik eerder zeggen. Ja, maar ga door. Geïnspireerd sorry. Door. Maar het is een Nederlandstalige film of is het ook in dialect? Het is in het Neder-Saxisch. Wij zijn voor Salland en Drenthe gegaan. En ik heb Lochem gezien. Het is Achterhoeks. Maar dat zijn Neder-Saxische broeders, zou ik hopen. Dus dat was erg spannend. Ik zie even nee knikken. Er gaat hier iets mis, Mark. Het Achterhoeks dialect is wel wat anders dan het Drents. Maar het komt toch wel aardig overeen qua sfeer. Ook hoe de plattelanders leven en denken. En zeker in de middeleeuwen. Ja, en dat spit waar Even het net over had, dat komt ook voor in de film, hè? Nee, dat komt niet voor in de film. Wij maken wel dankbaar gebruik van waar het symbool voor mij staat. En dat is toch het slijpen van de zeis, dood en leven, oogst. en nieuwe geboortes. Maar het spit zelf, ik weet niet of jullie er ooit van hadden gehoord, een haarspit. Voor het eerst, maar het klonk als iets engs. Iedereen in de middeleeuwen, toen de tijd op het platteland, als een jongen een jaar of 1920, 21 was, dan kreeg hij zo'n haarspit mee. Mm. Dan kon die, moest hij ook deelnemen aan alle zware en smerige werk op de boerderij. Maar die haarspit, dat was een mini-aanbeeld die hij bij zich had. Als hij die zeis kapot sloeg op een kei, kon hij het weer recht hameren. Het haren van een zicht heet dat. Mm. En dan kon hij hem daarna slijpen en weer verder gaan. En als Norbers hielp hij elkaar om zo snel mogelijk die oogst binnen te krijgen. Maar dat kon gevierd worden. Ja, Mark, het duurt nog even. Maar in januari is de film te zien, hè, bij NPO, bij Koolhoven presenteert. Even als laatste, heb jij nog een tip? Wat moeten wij doen om vanavond nog bij Witte Wieven tegen het lijf te lopen? Of niet? Nou, je mag officieel niet eens meer in het bos komen door Stichting Gelders Landschap. Maar doe je dat toch stiekem, dan loop je de kans als je meenemen en opvreten. Dat lijkt me heel helder. Hartelijk dank, Mark Nolkemper, scriptschrijver van de film Witte Wieven. En natuurlijk de verhalenverteller, Eef Smies. Dank je wel. Onwijs bedankt. Zondagavond, en het leek ons een fijn idee om een plaat te draaien van Sister Sledge. En wel hierom, een van die vier zussen Sledge, die we kennen van de gigantische hit We Are Family. Maar natuurlijk ook de hit Frankie, werd ooit verliefd op een Nederlander en woonde zelfs een tijdje in het pittoreske dorpje Joppe, gemeente Lochem. En daarom verliezen we ons graag even in een van hun andere hits, Lost in Music. Ik heb nog steeds groen-geel cholesterol door mijn aderen. Wow. De ooievaar. In Den Haag noemen we hem gewoon een reiger. Maar goed, we kennen hem met zijn grote spanwijdte, vooral als de babydrager. Maar wist je dat de trekvogel in de jaren 70 met uitsterven werd bedreigd? Nou, gelukkig werd er rond 1980 de noodzaak ingezien om de vogel in Nederland te blijven behouden. En zodoende werden er allerlei verschillende ooievaarsdorpen opgericht om de populatie van die ooievaar weer op peil te brengen. En één van die belangrijkste dorpen werd hier gesticht in, je raadt het al, Gorssel. Ja, we gaan praten over hoe Gorssel een van de belangrijkste redders was van de ooievaars in Nederland. En dat doen we samen met vogelaars Jeroen Kuipers en Ronald Groening, beide werkzaam bij vogelwerkgroep De IJsselstreek. Van harte welkom hier. Welkom. Ja. Laat ik even beginnen bij Jeroen, want waar komt bij jou die fascinatie voor de ooievaar nou vandaan? Ik kijk mijn hele leven al eigenlijk naar vogels. En de ooievaar heeft een bijzonder plekje, omdat het gewoon een interessante vogel is, een mooie vogel, die natuurlijk nagenoeg verdwenen was. En het is gewoon heel interessant om die vogel te horen. Maar waarom maakt hem zo mooi? Ja, gewoon zijn gedrag. De manier waarop hij loopt, vliegt, wat hij doet. Gewoon zijn leven is interessant. Het is ook wel een grote vogel, hè? Het is een opvallende vogel. Daarom is hij ook makkelijker te vogelen. Dat is een heel ander verhaal. Maar ja. Zo'n ooievaar is natuurlijk goed te volgen. Ja. Ja. Ronald, wat heb jij met de ooievaar? Ik vogel zo'n beetje mijn hele leven al. Ja. Mijn vader en mijn oudere broer waren vogelaars. En vanaf mijn 11e kijk ik vogels. En die ooievaar was toen eigenlijk al aan het uitsterven in Nederland. Ja. Dus ik ging achter die hele zeldzame vogel aan. En die fascinatie is gewoon blijven hangen tot nu toe. Hoe slecht ging het toen in de jaren 70 met de ooievaar dan? In 1913 waren er nog 500 nesten in Nederland. In de 70e jaren waren er nog 15. En het laatste wilde paar in Nederland was tegenover Gorssel in Verhoest. Dat was in de eind 80e jaren. Dus het was echt heel slecht gesteld. Ja, maar hoe kwam dat dan? Punt 1, het gif. Een gifschandaal. Dieldrin-olderin DDT. Was slecht voor de eieren. De eieren kwamen niet meer uit. In Afrika werden ze geschoten en gegeten als bushmeat. En op de trek waren er ook heel veel gevaren, jacht, elektriciteitsdraden, hoogspanningsleidingen. Er kwamen dus heel veel jonge ooievaars die geboren, die kwamen gewoon niet meer terug. Ja. Die redden dat gewoon niet. Ja, want zijn trekvogels natuurlijk. Zijn trekvogels, ja. Heb je wel eens een ooievaar gegeten, Ronald? Nee. Nee, ja, je zegt het in Afrika. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Een broodje ooievaar, zo smaak. Ik heb wel kiezen gegeten. Het is een lievelingsvogel. Die eet je niet, Frank. Jeroen, waarom was het van belang dat de ooievaar in Nederland zou blijven? Nou, het is ook een soort die al van oudsher in Nederland voorkwam. Kijk ook maar naar het Stadswapen van Den Haag natuurlijk, waar een ooievaar zit. De reden waarom is omdat het geluk brengt. Hij zou geluk brengen, inderdaad. Dat is het verhaal. Hij brengt baby's, hij brengt geluk. Maar de belangrijkste reden om hem natuurlijk te behouden in Nederland is dat hij gewoon een deel uitmaakt van het hele ecosysteem, daar een rol in vervult. En daar ook zijn rol in moet blijven vervullen. En wat is die rol dan? Is dat een belangrijke? Het is een belangrijke predator. Dus hij eet heel veel insecten, muizen, wormen, dat soort dingen. Ja. Ronald, waarom was nou de omgeving Gorssel de perfecte plek om nieuw leven in die ooievaarspopulatie te blazen? Er zijn 12 buitenstations gesticht door vogelbescherming vanuit het Liesveld. Er zaten er 5 van in het noord, in Noord-Nederland. Mm-hmm. 6 zaten er in West-Nederland. En Gorssel ligt precies halverwege die beide gebieden. Dus dat is een mooie verbinding tussen al die buitenstations voor die ooievaars, voor uitwisseling, onder andere van de bloedlijn. Plus het feit dat de IJssel een trekrivier is. Dus alle noordelijke ooievaars van Nederland, die komen in het najaar of rond deze tijd langs de IJssel, gaan ze naar het zuiden. Ja, precies. Jeroen, in 1981 kwam ooievaarsdorp Het Zand er. Hoe is in eerste instantie gezorgd dat die ooievaars daar überhaupt kwamen? Nou, er is eerst natuurlijk een ooievaarsdorp gebouwd, kooien, palen neergezet. En daarna zijn er jonge ooievaars, of een halve geslachtsrijpe ooievaars, gehaald uit het Liesveld. Ja. Dat was het moederstation. Daar zijn ze in 1963 begonnen met het fokken van ooievaars. Die vogels zijn naar Gorssel gekomen, in eerste instantie beperkt in hun vliegen. En alleen gebruikt in kooien of op palen om voor jongen te zorgen. Dus de belangrijkste functie was toen zoveel mogelijk nageslacht krijgen. Ja. Ja. Nou, die jongen mocht op een gegeven moment weer vrij vliegen. Later zijn die oude vogels, die mochten ook weer vrij vliegen. En zo is het eigenlijk geleidelijk aan steeds meer geworden. Ja. Een soort Stockholm-syndroom, dat ze toch terug blijven komen naar de plek. Dat doen ooievaars sowieso, terugkomen naar het nest. Dat ooievaarsdorp heeft tot 2013 bestaan. Hoe moet ik dat voor me zien eigenlijk, dat dorp? Nou, het was een omheining van gaas en palen. daarbinnen wat kooien. Waar vroeger dus ooievaars in gebroed hebben. Nu werden daar alleen nog ooievaars in opgevangen als ze bijvoorbeeld gewond waren. Mm-hmm. En op het terrein stonden op de laatste 10 palen met nesten erop, waar dus ooievaars op broeden. Ja, ja. Ronald, ik kan me zo voorstellen dat er dus ook wel bezoekers die kant op zijn gegaan met die hoeveelheid ooievaars in de buurt. Ja, het was redelijk populair in de omgeving. Dus wilde ook bij ieder jaar hoeveel jongeren er op het station en in de omgeving geboren en uitvlogen. Ja, maar was het echt een toeristische trekpleister? Ja, op open dag. We hebben 1 open dag met meer dan 1500 bezoekers gehad. 1500? 1500, ja. Dat is meer dan een gemiddeld concert van Frans Duits. Dan noem je ook echt heel veel. Nee, maar het is ook veel leuker als een concert van vogels. Ja. Jij zei 1500 het. Voor een vogel, dat vind ik echt. En dat lijkt wel heel populair die is. Nou ja, populair, dat geloof ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat het laatste wat je wil op je auto is scheid van een ooievaar. Dus er zijn ook mensen die klagen, denk ik. Ja, ik kan... of niet? Ja, zeker wel. Zeker nu de populatie flink toeneemt en er echt al wel weer behoorlijke kolonies ontstaan. Hoor je ook tegengeluiden van mensen die het wel een beetje te veel vinden. Nou, ik weet ook nog wel van vroeger in mijn jeugd in Den Haag dat er een ooievaarsnest op een schoorsteen zit. Dan had je een dik probleem. Dan kon je de open haard niet aanzetten. Nee, klopt. Ja, klopt. En aangezien de nesten beschermd zijn, heb je inderdaad een probleem. Ja, zit ik in de kou. Ja, precies. Ja, goed. Nou, daarover gesproken, want wat gebeurt er nu met die met de balans tussen het voor de bewoners leuk houden en het voor de ooievaars leuk houden, Ronald? Hij is nog steeds beschermd. Ook het nest is beschermd. Het hele jaar rond, ook als de ooievaars in Spanje of Afrika zitten, mag je niet aan het nest komen. Dus je kunt in principe nog steeds niks doen. Maar jullie doen wel wat, hoor. Want jullie moeten die nesten een beetje... Als de paal scheef staat of omwaait, dan zetten we hem recht of we plaatsen een nieuw nest. En mocht het nest te hoog worden, dan halen we iets van de toplaag af, zodat het... Maar ook schoonmaken, dat begreep ik toch? Ja, schoonmaken, dat is dus... op een gegeven moment groeit er gewoon gras in. Graszoden komen erin, omdat ze gedurende het hele broedseizoen brengen ze hooi en gras aan om het nest schoon te houden. En nog even, in de winter gaat dat kiemen en dan komen er graszoden in. Ja. En dan sommige nesten weinig, maar andere nesten heel veel. En dan moet je dat wel doen, anders wordt die tops ver. Ja, en de ooievaars worden ook geringd, Jeroen, of niet? Ja, klopt. En geteld daardoor? Ja, nou, tellen proberen we sowieso. Dat doen we. We proberen sowieso de hele populatie tussen zo'n beetje Doesburg en Zwolle in kaart te brengen. Ja. Het zijn ruim 270 nesten inmiddels. Zo. En hoeveel ooievaars levert dat op? Nou ja, dubbel. 270 keer een paardje plus misschien 4 jongen in het jaar. In de zomer. Hard. Dus dat gaat aardig aan op een bepaalde tijd. Ja. En om die populatie te kunnen volgen, ringen we ze inderdaad. Om hopelijk dat je terugmeldingen krijgt en kan zien van waar zijn ze heen gegaan. Waar zijn ze zelf weer gaan broeden? Zijn ze teruggekomen naar de regio? Zijn ze overleden ergens? Ja. Ronald, is dat ringen, is dat nou gevaarlijk werk? Je moet ervoor klimmen, zo'n grote vogel om je hand. Je moet geen hoogtevrees hebben. En je kunt hem op 2 manieren kun je de jongen eruit halen. Dus, je kunt ze boven in de tas doen. Vind ik zelf gevaarlijk, omdat je dan beide handen gebruikt om een jong in de tas te doen. Dan sta je alleen maar op de ladder tegen een hoge paal aan. Dus mijn tactiek is gewoon, ik neem er een onder de arm en dan ga ik naar beneden. Ring ik hem, ik meet hem weer hem. En dan breng ik hem weer naar boven en dan pak ik de volgende. Top. Het gaat goed met de ooievaar. En hij zou geluk brengen. Ik denk dat ze bij ADO Den Haag daar heel anders over denken. Maar het is in ieder geval hartstikke goed werk voor jullie beiden. En mede dankzij jullie en Gorssel zijn de ooievaars zeker niet uitgestorven in Nederland. Dankjewel Jeroen Kuipers en Ronald Groenink. Yes, dankjewel. Ja, dan keren we weer terug bij de live muziek. Want Jan Ottink is hier met zijn Jan Ottink Band. En daar maken we natuurlijk gretig gebruik van. Jan is geen kleine speler hier in de omgeving. Hij bouwde de afgelopen 25 jaar een naam op met repertoire van stevige rockers en romantische ballads. Dan ook nog reggae, ook nog folk. En vorig jaar wist hij zelfs een plekje te bemachtigen in de Gelderse top 100, Frank. Ja, hartstikke goed, Jan. Ja, het klonk al wat goed. Hè. Wat gaan jullie nu spelen? Het liedje wat we gaan doen heet Begrijp me in mijn overal. Oké, en dat is dat nummer wat in de top 100 van Gelderland beland is? Ja, er stonden er meer in, maar deze ook. Ja, ja. Het klinkt wel een beetje droevig. Ja, als ik het kan verstaan, dan... Is het helemaal niet. Is het helemaal niet? Nee, het is een hit geweest op begrafenis en crematies. Oh, kijk. Ja. En dat soort gelegenheden, maar het is eigenlijk een strijdlied. Aha. Het gaat over je eigen identiteit, dat je bewust bent van je wortels, waar je vandaan komt. Ja. En hoe je als mens in elkaar steekt. Dat je daar niet trots op mag zijn. En dat je je niet door mode en trends laat beïnvloeden. Ja. Exact. Is dat ook de reden waarom je die Neder-Saksische taal zo belangrijk vindt in je muziek? Nou, het is in ieder geval de taal van de streek en het is mijn eigen moedertaal. Mm-hmm. Dus ook de taal waarin ik het makkelijkst en het mooist, denk ik, zelf kan schrijven. Ja? Is het mooier dan Nederlands? Voor mij wel, maar dat heeft vooral dus met je gevoel te maken. Gevoel te maken. En ik denk ook wel dat het Neder-Saksisch, die streektalen, dat die qua klank en zo wat warmer zijn, wat meer gevoel hebben dan het Randstad. Wat hoor ik in Nederland? Nog even, wat is het mooiste Neder-Saksische woord? Onmundig. Onmundig mooi, ja, dat vind ik ook. Ja. En wat is het smerigste Neder-Saksische woord? Dat ken ik niet. Dat geloof ik niet. Jammer. Dat geloof ik niet. Nou, ga dan maar 25 spelen. Jaar lang repertoire, dan weet je dat wel. Ja, kom er later maar op terug. Begraaf me in mijn overal. Jan Ottink. Begraaf me in mijn overal. Na mijn laatste zomer. Het harnas. Van mijn va en volk, de grond waarvan ik kom. Ja, is de tijd rondom me west begint alles opnieuw. Grijf me in mijn overal, dan ga ik vrij en blij. Grijf me in mijn overal, zo vol van tranen en zweer. Dachten aan vervlogen tijd, dat er zoveel verloren ging. Draai me in me, achter me, het stof, het leven, de weg. De horizon nog niet dicht, maar ook niet bitter weg. Overal, ik heb de keuze maakt. De luchten van de jacht nog meer hebben mij nooit echt raakt. Ik hoor hem, het leven mee brengen zal. De wind waait altijd goed. Grijf me in mijn overal. Het leven dat gaat toch nooit dood. Ja, begrijp. Overal, vlam, dat ik toch nooit door. De Jan Ottink Band met Begeef me in mijn overal. Okay. Laten we het nog even verder over de Lochemse muziekscene hebben, Frank. Want toen we grondig onderzoek deden naar deze gemeente, stuiten we op een verhaal dat oudere mensen in Lochem misschien wel kennen, maar heel veel mensen in en buiten Lochem waarschijnlijk niet. Nee, dat klopt. Op dit moment zou Biddinghuizen namelijk niet onveilig worden gemaakt door tienduizenden feestende, drinkende, blowende, snuivende muziekliefhebbers zonder Lochem. Ja, dat zit zo. Lochem had in de jaren 60 met Hemelvaart altijd een dansmiddag. Voor de jeugd, niets aan de hand. Een beetje Dixieland muziek, vrij bravisch allemaal. Ja, en de dan 17-jarige Joost Carlier, die vindt dat het allemaal wel wat spannender kan. En die trekt dus de stoute schoenen aan. Samen met zijn broer belt hij aan bij de organisatie van de dansmiddag. De hoofdonderwijzer van de school ook nog eens. En na wat kopjes thee, een koekje en een goed gesprek zegt die leraar, weet je, nemen jullie het maar over. Ja, maar, zegt hij ook, hou het netjes. Geen seks, piemel in de broek. Of dat gelukt is, waag ik te betwijfelen. Maar de eerste editie trekt meteen 3 keer zoveel festivalgangers dan gedacht. Of het lag aan de aanwezige kralenshop, het draaiorgel of de headliner, de baroks. Dat weet niemand. Maar wat wel duidelijk was, een traditie is geboren. Dus vanaf dit jaar zal het in Lochem jaarlijks er zo aan toe gaan. Hemelvaartsdag 1977. Het is stil in Lochem, in de nog zeer vroege ochtenduren van deze dag. Niets wijst erop dat Lochem deze dag een ware invasie van popliefhebbers zal beleven. Opvallende naam in dit verhaal is die van bevriend kunstenaar Benny Jolink. Vriend van de organisatie en manesje van alles in de eerste jaren. Hij is spreekstalmeester, ontwerpt de affiches en is tijdens het festival action painter. Ja, we hebben het even nagevraagd, maar wat je dan eigenlijk doet is mensen ondersmijten met verf om die mensen vervolgens als kwast te gebruiken op een gigantisch doek. Ja, je moet er maar zin in hebben, maar het sloeg blijkbaar aan. Wat ook aansloeg was de muziek die Jolink maakte met zijn band. En eigenlijk is de band Normaal en zeker ook het succes ervan ontstaan op het Lochemse Popfestival. Tenminste, dat zegt hij zelf. Hemelvaartsdag 1975. Het Popfestival in Lochem. Wij hadden al 2 of 3 nummertjes gespeeld. En toen zetten we langzaam een blues in. Dat was het moment. We zetten een blues intro in. En de eerste zin was... Ik zat laatst een drieten op de play. Toen, op dat moment is Normaal ontstaan. Ja, en werd het een succesvol iets. Ik zat laatst een drieten op de play. Ja, de band Normaal werd een graag geziene gast op het festival, maar daar bleef groeien. Er kwamen mensen uit heel het land naar Lochem en ook de namen van de artiesten die opkwamen treden beginnen om steeds bekender in de oren te klinken. Het hoogtepunt van de dag vormde het optreden van Chuck Berry. En daarmee was het jaarlijkse popgebeuren weer die happening geworden die talloze bezoekers hadden gewenst. Chuck Berry dus, maar ook The Clash, The Kinks, The Flying Burrito Brothers en Procol Harum komen naar Lochem samen met tienduizenden fans. Het festival begint langzaam echt uit zijn jasje te knallen. Ja, er gaan legendarische verhalen over het festival. Vechtpartijen tussen ex, Tin Lizzy die op het laatste moment weigert op te treden, maar wel de beloofde 75.000 gulden wil hebben. Een optreden van de Golden Earring met zo'n heftige geluids- en lichtinstallatie dat na de eerste noot half Lochem zonder stroom komt te zitten. Ja, zoals gezegd, het festival groeit dus uit zijn jasje en de gemeente besluit dat het zo niet langer kan. De stekker wordt uit het Lochemse Popfestival getrokken, maar bedenker Joost Carlier blijft niet bij de pakken neerzetten. Met al zijn ervaring richt hij een evenementenbedrijf op en hij heeft een plan. Ja, om Poos droomt hij van een meerdaags festival waar je kan blijven slapen, waar plek is voor muziek, theater, dans. En hij koopt de naam A Flight to Lowlands Paradise. En hij klopt aan met zijn plan bij de concertorganisator Mojo. Met hen slaat hij de handen ineen en in 1993 is het allereerste Lowlands Festival een feit. Lochem aan de basis van Lowlands. Ik wist het niet. Wat ik wel weet is dat daar in Biddinghuizen op dit moment de jeugd van tegenwoordig, de alfa, aan het afbreken is. En voor wie daar niet staat te zweten in die bloedhete tent, draaien wij van hun nieuwe album Goed Nieuws. Was a beetje down, and it was need around. Maar no stress, nu ben ik back. En laat eens wat ik heb. Je hebt het nooit begrepen, dat is oké. Alleen al mijn entree rubbed you the wrong way. Mijn aanwezigheid moet te slikken. Doet je pikken als open snee in dode zee. Oh nee, ja, maar er is ook leuk nieuws. Het gaat goed met me. De geruchten waren zwaar overdreven. Ik heb het zo waar overleefd. Waar was ik gebleven? Kom naar de top, maar shout out naar Reven. Nooit wat van gelezen, maar ik hoorde goede dingen over. Glip met blote voeten in mijn loafers. Naakt plus penis koken. Ben een vreemde dromer. River dance over hete kolen. Keek je in je ogen, maar alles bleek gelogen. Goed nieuws, goed nieuws. Ik heb goed nieuws. Leuke dingen om te horen. Goed nieuws, goed nieuws. Een opstekertje voor je. Ik had gehoord je was een beetje down. Maar no stress, nu ben ik back. En laat eens wat ik heb. Het hoeft niet alleen maar slecht te gaan. Soms is life tranquilo, net rechterbaan. Je mensen houden van je. We chillen als uitjes in Spanje. Chacho, hoe de fuck kan je? Zielig doen uit de kraan, kom champagne. Motherfuckers gaan dood bij de vleet van mij. Hou je bek, jij leeft. Oké, misschien heb je geen benen. Je kan nog altijd dit is mensplenen. Bah, bah. Zoek je LO echt. Anders is die Libby hello hell. Shit stort in, voel me mellow wel. Lies a bitch, wiep het in een hotel. Fluister in de oor, ik hou van je. Maar even eerlijk bitch, hoe kan je? Goed nieuws, ik heb goed nieuws. Leuke dingen om te horen. Goed nieuws, een opstekertje voor je. Ik had gehoord je was een beetje down. And ik was niet around. Maar no stress, nu ben ik back. And I think what they had. Goed nieuws. Goed nieuws, de jeugd van tegenwoordig. Ja, ze zijn al 18 jaar bekend, hè? Ja, en al 18 jaar vervelend in interviews. Ja, ja. Ja, 18 jaar, dan worden we wel oud, hè? Nou, goed, dit is ter plekke. Nou. Radio live vanuit Lochem dit keer. Het is bijna 9 uur, dus ook bijna tijd voor het NOS-journaal. Ga even buiten kijken of de witte wieven al te zien zijn. Straks hoort u alles over een bijzonder energieproject in Lochem. Uniek in de wereld. En daar, we gaan daar verheugen we enorm op. We gaan bier proeven. Oeh. Misschien ga ik nog een 2 eieren in je gezicht gooien. Nee. Tot zo. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vanderbron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vanderbron.nl/elektrisch rijden. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De natuurbranden op het Spaanse eiland Tenerife zijn aangestoken. President van de Canarische eilanden zegt dat de politie daarvan uitgaat. De branden woeden al 5 dagen en ze zijn nog niet onder controle. 120 vierkante kilometer natuur aan de noordkant van het eiland is verwoest. Meer dan 12.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De populaire toeristische gebieden op het eiland zijn niet getroffen door het vuur. En ook de 2 vliegvelden op Tenerife hebben geen last van de branden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat het demissionaire kabinet het besluit om F-16's aan Oekraïne te leveren eerst moet voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook heeft hij Kamervragen ingediend. Hij wil weten welke afspraken zijn gemaakt over de inzet van de toestellen. Eerder vandaag zegt de Nederland toe F-16's te gaan leveren aan Oekraïne. President Zelensky was speciaal voor de bekendmaking naar Nederland gevlogen, waar hij samen met Rutte een persconferentie hield. Nederland wil nog niet zeggen hoeveel gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne gaan. Denemarken, dat ook F-16's gaat leveren, deed dat wel. Dat land stuurt er 19. Bij een motorsportevenement in Eendrum in Groningen is een man uit Duitsland om het leven gekomen. Een andere Duitser raakte zwaar gewond. De 2 zaten in een motor met zijspan en vlogen uit de bocht. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Het evenement in Eendrum is na het ongeluk beëindigd. In Duitsland zijn 2 Amerikaanse militairen opgepakt na een dodelijke steekpartij. Op een kermis in een plaats aan de Moezel werd de afgelopen nacht een man van 28 neergestoken, vermoedelijk na een ruzie. Volgens ooggetuigen gingen 4 mensen ervandoor. De 2 Amerikaanse militairen werden snel gepakt. Volgens NAVO-afspraken zijn ze overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Het weer. Komende nacht kan op sommige plaatsen mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag. 'S Middags ontstaan er hier en daar wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortui samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel €25.000 netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond, welkom bij nog een uur ter plekke. Live vanuit het oosten des lands, Lochem wel te verstaan. We gaan het zo hebben over een invasieve exoot die de bewoners hier slapeloze nachten bezorgt. Ja, en we gaan het hebben over Peter Cornelis Müller, beter bekend onder zijn pseudoniem A.L. Snijders. die heel veel van zijn ZKV's, zeer korte verhalen, schreef. Hij overleed 2 jaar geleden, maar met zijn zoon houden we zijn oeuvre springlevend. Maar eerst een bijzonder project in de energietransitie. Ja, Lochem is een modern wereldwonder, tenminste als het over energie gaat. De eerste 12 huizen ter wereld worden hier met waterstofgas verwarmd. We moeten met z'n allen van het gas af. En hier in de gemeente willen ze niet aan de warmtepomp, maar zijn ze aan het kijken of waterstof misschien wel een oplossing is. Waterstof, dan denk ik toch aan een van de beroemdste radiofragmenten aller tijden. It bursts under flash. Get it started. Get it started. It's crashing. It's crashing terrible. Oh, 400 or 500 feet into the sky. And it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now. I can't talk, ladies and gentlemen. Nou, dat klinkt niet heel gezellig. In de buurt. Nee. Guus Westgeest, u bent duurzaamheidsarchitect en gelooft in deze nieuwe manier van verwarmen. Wat is waterstof en hoe werkt het? Waterstof wordt opgewekt door elektriciteit via electrolyzers. En als je die waterstof hebt, kan je dat door een leidingnet verpompen, net als aardgas. En zo'n 5 jaar geleden was er een workshop van de gemeente. En daarin had Bart Vogelsang van Liander, de netbeheerder, een verhaal over... ja, we zouden eigenlijk die waterstof wel eens door dat net willen proberen te sturen. Ja. Want we hebben een kapitaal aan net liggen. Dus dat moesten we eigenlijk maar eens proberen. En toen zei ik tegen hem, oh, dan weet ik wel een leuk plekje. Hajo woont in Berkeloord. En daar zijn we bezig met een energietransitie. Namelijk het verduurzamen van de wijk met behoud van de erfgoedwaarde. Mm. Ja. Wat is het duurzame gedeelte van dit verhaal, van het gebruik van waterstof? Het duurzame gedeelte is dat we nu even niet duurzaam zijn. Want als je zo'n project wil beginnen, moet je waterstof hebben. En groene waterstof is op dit moment gewoon erg schaars. Dus we hebben een Westfalen, een bedrijf, zeg maar, gevonden die grijze waterstof levert in tube trailers. En daarmee gaan we gewoon de proef. Want ja, je kan wel wachten tot de groene waterstof is. Ja. Dan kom je niet verder. Maar even voor de goede orde, meneer Westers, u bent duurzaamheidsarchitect. U bent dus betrokken bij een project hier in de gemeente Lochem. Ja. Waar wordt gekeken naar een nieuwe manier van verwarmen. Ja. En daar wordt het huidige netwerk voor aan leidingen voor gebruikt. Ja. Door middel van waterstof om te kijken of dat werkt. Of dat werkt, ja. Ja. Hier aan tafel buurtbewoner Hajo Kruijf. U noemde hem net al even. U bent een van de deelnemers aan het waterstof-experiment. We hoorden net een fragmentje over Hindenburg. Heeft u ook zo'n tikkende tijdbom in huis? Nee. Ik ken het verhaal van Hindenburg. Wat overigens heel leuk is dat u dat even laat horen. Ja. Want u weet, die Hindenburg was gevuld met waterstof. Ja, ja, precies. Maar eigenlijk hadden ze helium willen hebben. Maar de Amerikanen hebben toen geweigerd dat helium aan Duitsland te leveren vanwege de dreigende oorlog. Dus dat komt er nog eventjes doorheen. Ja. Maar waterstof heeft de neiging of heeft de naam dat het explosief zou zijn. Ja, hartstikke gevaarlijk. Maar dat is niet in deze situatie. Wij beschikken nu over een hoogwaardige techniek. Ik zal niet de naam noemen, want dat mag misschien helemaal niet. Waar we contact mee hebben, wordt geleverd door een Italiaans bedrijf. Mm-hmm. En die hoogwaardige techniek voorziet dus in een soort gijzer die gevoed wordt met waterstof. Met overal beveiligers. Wij worden hier in Lochem worden we in de gaten gehouden door Milaan. Dus zo bij elke molecuul waterstof die ontsnapt... Zitten er mensen in Milaan, die zitten er bovenop. Bellen erop, meneer Kruijf, wat is je probleem? Ja, absoluut. Dus ik voel me helemaal veilig werken. Ja. Oh, ja. Nou, en verder werkt die ketel als geen andere. Het is fantastisch. Nee, dat geloof ik gelijk. En de Italianen houden het in de gaten. Toch heb ik begrepen dat de brandweer wel speciaal op een cursus moet om hiermee om te leren gaan. Nou ja, kijk maar naar de elektrische auto's. Die moeten ook op een andere manier geblust worden. En met waterstof is dat ook zo. Ja. Het waterstof is veel ijler dan het aardgas. En het ploft ook harder als er een explosie is. Daar zijn we niet bang voor, dat heb ik nu net zo even al gezegd. Ja, ja. Maar als het ploft, dan ploft het goed. Ja, nou ja, goed, is ook wat voor te zeggen. Meneer Kruijf, misschien een hele gekke vraag, maar waarom niet gewoon een warmtepomp? Nou, dat is een hele goede vraag die u stelt. Ik woon in een wijk die gebouwd is eind 1800. Een villawijk. Lochem vond het toen nodig om zich een villawijk aan te meten. Ja. En we hadden een aantal industriëlen die daar geld in wilden stoppen. En zo is die wijk tot stand gekomen. Alleen ik begrijp, als huizen rond 1900 gebouwd worden, werd er in die tijd nog niet aan echte isolatie gedacht. Nee, zeker niet. En dat is namelijk de essentie van de waterstof. Ons huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Daarvoor moet het veel beter en, laat ik eerlijk zeggen, onmogelijk geïsoleerd. Ja, dan moet u driedubbel glas in. En dat is heel lelijk, want het is waarschijnlijk een prachtig pand. En dan kun je het mag niet van de gemeente. Wij mogen geen dubbel glas. Maar misschien dan even terug naar Guus, want hoe ziet het er dan wel uit? Ik hoor net dat waterpompen is eigenlijk onmogelijk bij dit soort woningen. Waarom werkt deze optie dan wel? Nou, het is een rijksbeschermd stadsgezicht. Dat houdt in dat dus de huizen, maar ook de infrastructuur allemaal beschermd zijn vanuit het Rijk. Dus je kan niet zomaar dingen, je mag ook geen zonnepanelen neerleggen. Maar die verwarming in die woningen, dat is een hoogtemperatuursysteem. En warmtepompen leveren een laagtemperatuursysteem. Ja. En daar kan je dus zo'n woning niet comfortabel mee verwarmen. Nog los van het feit, want we hebben, voordat we aan het project begonnen, hebben we dus onderzoek gedaan samen met Lochem Energie en Liander en de gemeente, om te kijken wat zijn alternatieven. Nou, die warmtepomp, dat gaat gewoon helemaal niet, want je hebt een verkeerd temperatuursysteem. En de vermogens die je dan zou moeten hebben om die wijk op warmtepomp te zetten, dan moet je zeg maar vuistdikke kabels overal gaan vernieuwen. Het was gewoon een onmogelijke opgave. Ja, maar goed, nog even terug naar u, meneer Cruijff. Bevalt ook goed. Uitstekend. Ik kan me voorstellen dat u in deze periode de kachel niet veel aan heeft. Nee, dat is niet nodig. Nee, precies. Maar het douchen? Wij douchen heel kort, altijd. Ja. Ondanks mijn hoge leeftijd. Maar eigenlijk heb ik nu aan gas per maand ongeveer een tientje betaal ik. En, dus we gebruiken heel weinig gas. Ja, maar kookt u ook op waterstof? Dat zou kunnen, maar dat doen we niet. Dat is afgesproken in het kader van het project. Omdat de kookmechanismen van waterstof zijn toch wat ingewikkelder dan de gewone kookmethodes met aardgas. En daarom is ook een voorwaarde om mee te doen aan het project. Meneer Cruijff, ik moet u even onderbreken, want we gaan naar Jeroen Kam voor een spookrijder. Rijdt u op de A17 Roosendaal-Dordrecht, dan komt u tussen Oudenbosch en Knoop het Klaverpolder een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A17 Roosendaal-Dordrecht, dan komt u tussen Oudenbosch en Knoop het Klaverpolder een spookrijder tegemoet. Zo, ja. Wij zijn, ons is verzocht, als we deelnemen aan het project, dat we een inductie installeren om te koken. Voorwaarden. Guus, we hadden het er net al even kort over. Op dit moment is het nog niet groen. Het is de bedoeling dat dat misschien uiteindelijk wel ooit gebeurt. Wanneer is dat dan? Ja, dat is een beetje verre toekomst. Daar weet Liander ook alles van. Kijk, we hebben in Nederland 8 backbones lopen van Groningen door het land heen. Ik weet niet wat dat zijn, hoor, backbones. Hele grote gaspijpen waar al het gas doorheen loopt. Ja. En een van die backbones gaan we omschakelen naar waterstof de komende jaren. Ze zijn ook bij Eemshaven zijn ze een enorm windpark aan het bouwen om groene waterstof te produceren. Maar die waterstof gaat naar de industrie. Want er wordt zo ontzettend veel gas verbruikt. Om te vergroenen is dat de allereerste beste optie. En als je dan in een tijdbeeld kijkt, dan denk ik, nou, dan wordt het een groot 2035 voordat er kans is dat we echt groene waterstof over krijgen. Nou zijn er kleinschalige activiteiten op dit moment, ook van Liander. Dus we zijn wel aan het kijken om deze proef die nu 3 jaar loopt, die nog een verlenging kan hebben van 2 jaar, dus totaal 5 jaar, of we binnen die periode kunnen kijken of we het traject kunnen vergroenen. Ja. Nou, ja. Maar meneer Cruijff, dat houdt op. Of we moeten weer terug naar gas tegen die tijd? Nou, ik hoop het niet. Nee. Helemaal ik reken er echt op dat we waterstof krijgen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval heeft u een primeur, want u woont in het eerste waterstofgashuis ter wereld, neem ik aan. Dat klopt, ja. Ja, Nou, laat ik voor alle duidelijkheid, ik ben de eerste contractant geweest. Nou, de eerste die het aandurfde om een contract te tekenen met Liander en met Guus dus feitelijk. U komt in de geschiedenisboeken, denk ik. Ja, en wellicht is het wel de toekomst. Alle soorten, toch? Met alle soorten van vreugde. Ja, heel goed. Nou, het is ook voor die bewoners, heb ik ook echt respect, dat de moed en het vertrouwen en de volhardendheid. Want het heeft 5 jaar geduurd voordat het zover was. Maar je wil niet weten hoeveel regelgeving er gemaakt moet worden. Want die is er helemaal niet. Nee, dat geloof ik gelijk, ja. Nou, in ieder geval willen we jullie beiden bedanken. Dus Hajo Cruijff en Guus Westgeest. En succes met het project. Absoluut, ja. Het is weer tijd voor live muziek, want de Jan Otting Band is nog steeds bij ons. Jan, welk nummer ga je voor ons spelen? Dit heet Zachter. Zachter, hartstikke goed. Speel maar lekker hard. Jan, krijgen we nou eindelijk een vies woord in het Neder-Saksisch te horen, of niet? Gadverdamme, nee. Ja, dat ken ik ook. Het klinkt wel lekker in het Neder-Saksisch. Ja, gadverdamme. Dat is waar. Heel, heel fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Ja, we gaan door naar een onderwerp waar inwoners van Lochem letterlijk wakker van liggen. De Japanse duizendknoop. Als je hem voor het eerst ziet, lijkt het een simpel plantje. Maar de invasieve exoot lijkt alles over te nemen. En het is een flinke opgave om deze plant in bedwang te houden. Ja, de wortels van de plant die kunnen door de kleinste gaatjes heen. Dus als je dit in je tuin groeit, dan is het slecht nieuws voor je huis. Want die plant vreet er werkelijk overal doorheen. Gelukkig is hier pas geleden een duizendknoopbrigade opgericht om de plant effectief te bestrijden. En Antje Heren is een van die initiatiefnemers. Antje, van harte welkom. Ja, mocht je nou hier uit de buurt komen en toch nog geen idee hebben hoe die er nou precies uitziet, Antje, die duizendpoot, wat is het voor plant? Ja, je hebt er al heel stuk over verteld. Het is dus een invasieve exoot. Hij lijkt een beetje op bamboe of riet. Hij heeft holle stelen, stengels, groen blad. Hij kan flink hoog worden, 2 tot 3 meter. En hij heeft heel veel wortels waarmee hij zich verplaatst. Maar het is ook best een mooi ding om te zien, toch? Ja, daar is hij ook voor gekomen naar Nederland. Oh. Leuk in de tuin en in een bosje bloemen. En wanneer kwam jij daar nou mee in aanraking dat je ook de negatieve kant van dat leuke bosje bloemen ontdekte? Nou, wij kwamen 2017 in Lochem wonen. En toen was er een grote bossage voor 1 raam waar helemaal geen licht meer door naar binnen kwam. En ik was een paar weken later bij buren en die zeiden van: goh, heb jij ook die vervelende plant? En ik zei, nou, ik weet helemaal niet hoe. Dus zeg, nou, als je naar huis fietst, kom je langs een berm en daar groeit hij zeer enthousiast. Kijk me even. En toen bleek dus dat die bossage voor mijn raam was. En toen heb ik in september 2017 een radio-item gehoord over in Amersfoort. Dat ze zich daar wel heel erg zorgen maakt over hun huizen en dat de Japanse duizendknoop daar. En toen dacht ik, nou, het is niet alleen maar vervelend, maar echt gewoon verschrikkelijk. Maar wat heb je gedaan toen? Want dat ding stond dus bij jou voor het raam. Ja. En toen ben ik hem gaan uitgraven. Ah, en toen was hij weg. Nou, ben je wel een aantal jaar verder. Ja. Om hem eruit te gaan ben je een aantal jaren verder. Je kunt hem gewoon uitgraven, weggooien, verbranden en weg. Nee, helaas. Was het maar zo voor. Maar hoe dan? Ja. Nou, ik ben begonnen met een schep. En hij was al heel oud. Hij is eind jaren 60 daar waarschijnlijk gaan groeien. En dus we hebben ook de houtige stukken met een bijl stukje kapot gemaakt. Ja. Je moet me even helpen. Je hebt met een bel kapot geslagen. Ja, die wortels. Het kan heel dun, wat je zei, dat het door gaatjes kan. Ja. Maar het kan ook heel dik en houtig, sterke wortels. En die moet je met een bel moet je dat. Nou, heb mijn man even gevraagd van, kan je hakken. Een hak erin zetten? Ja. Maar toch heel even, want je zei, sinds de jaren 60 stond die er al. Ik heb net heel veel dreiging gehoord over hoe ontzettend schadelijk dat ding kan zijn, ook voor de plek waar je woont. Ja. Heb je er ook inderdaad schade van gekregen aan je huis? Nou, niet echt. Hij was wel... soms denk je ook van, goh, waarom... ik zeg wel eens, ik heb een jaar in een kuil gezeten om dat ding eruit te krijgen. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Maar hij had 3 ronde plekken waar heel die bamboe-achtige toestand uitkwam. En hij had zich helemaal verspreid naar het huis toe, om de hoek. Het gras in, onder het tuinpad, of in ieder geval aan de andere kant van het tuinpad. Dus, en plus dat ik dus geen licht door mijn ramen kreeg. Ja. Dus ja, je hebt toch het idee van dit... plus dat radio-item, dat je denkt van ja, hij moet gewoon uit. Maar het is zelfs zo'n hot item. Ik heb op Funda wel eens gezien dat het wordt geadverteerd met huizen die... in de Japanse duizendknop vrij zijn. Dan kun je er gewoon meer geld voor vragen. Ja, tegenwoordig is het echt een item bij makelaars dat ze vragen van op de lijst, van staat hij er of niet. Nee, maar dat klinkt wel als een serieus iets. Ik bedoel, dat de zaak is geluk gehad, behalve dat je zelf Maar je hebt een hele brigade zelf opgezet. Ja, nou, ik ben dus heel blij dat dat het gelukt is om hem weg te krijgen. En dan heb je ook gewoon rust. Ja. Ja. Maar wat doe je met die brigade? Ja, dat zal ik je vertellen. Nou, ik fietste dus toen de eerste keer langs die berm. En in Gorssel, of in Lochem, heel de tijd Gorssel vanavond. Daar wordt in de berm, als het bekend is, wordt het 3 keer gemaaid. De Japanse duizendknoop, in de tijd dat hij boven de grond is. En dan zuigen ze ook meteen dat maaisel af, dus dat het niet meer zich kan verspreiden. Maar toen zag ik, dus ik bleef die berm in de gaten houden. En ik zag gewoon tussen die maaibeurten dat het heel snel, heel enthousiast weer stond te groeien. Ja, zo is die. Ja. Dus ik dacht, ja, we kunnen daar gewoon met vrijwilligers tussen die maaibeurten gewoon nuttige dingen doen. En toen ben ik met de gemeente en dat maaibedrijf gaan praten van, goh, mag ik daar mee beginnen? En ze is een netwerk groene vrijwilligers in Lochem. En daar heb ik toen een oproep gedaan. Mm. Van, heeft iemand zin om met mij dat initiatief te doen? Hé, hey Antje, en wist je dat jij nu samen met al die vrijwilligers er ook nog hele lekkere dingen van zou kunnen maken, van die duizendknop? Ja, zijn we al zover. Ja. Frank, jij hebt de hele tijd iets voor je gedaan. Staat hier een beeldje voor me. Valop heet het, hè, van landgoed Wennenseind. Brabant komt het vandaan. En dit is dus streekbier wat gebrouwen is met Japanse duizendnamen. Ja. Nou, ik had wel gehoord van iemand die taart had gebakt, maar die was daar niet echt enthousiast over. Nou, nee, maar we hebben het nu over bier. Ja, dus ik hoop dat het beter is. Er zijn misschien mensen die in het publiek denken van dat wil ik best wel eens even proeven. Ik heb het in mijn huis gehad, maar nu wil ik het in mijn mond. Ja? Nou, het enthousiasme stroomt er vanaf. Nou, ik zie wel hier één iemand heel hard knikken en er komen meteen twee anderen deze kant op. Jij moet het ook even proeven. Ja, ik Antje, wil je het even proeven? Alsjeblieft. Pak u dat flesje maar. Zeker. Ik heb maar dan gaat u wel even de hele zaal rond. Ja. Allemaal uit hetzelfde pijpje drinken. Hè? Ja, proost. Proost. Ja, lekker. Nou, ik vind het niet smerig. Nee. Nou, moet je nagaan. En die plant die groeit als een gek. Dus wie weet is het gewoon big business. Maar Antje, nog even terug naar de brigade. Want dit is natuurlijk hartstikke leuk dat dit ontstaat. En het is ook fijn, want dan levert die plant nog wel wat op. Ja. Maar je moet ontiegelijk uitkijken. Want als jij dus gewerkt hebt en er zit bij wijze van spreken een heel klein zaadje onder jouw schoen. Nee, je niet zaadje. Stukje wortel. Stukje wortel. Of stukje van de steel. Dus je moet iedere keer echt met handen, handschoenen. En ja, nou, het is sowieso handig om gewoon heel netjes te werken. En, maar je hoeft niet een soort bijenpak aan. Nee, precies. Maar dat je wel gewoon heel goed weet van oké, ik ben hier aan het werk en ik ga het niet mee weer verspreiden. Ja. En als we dan dit is een pilot in Gorssel. We hopen dat het in alle kernen van Lochem dat we er aan de slag gaan. Nou ja, hopelijk landelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, kunnen we mevrouw heren bellen? Want Wezen, ja. Waar kunnen ze dat doen? Waar kunnen ze je eventueel vinden? Als ze wij zijn zo vers van de pers. Ik had al bedacht, we moeten snel een site of iets. Ja, maar ik denk dat je in ieder geval alle informatie wil delen. Ja. Ik ken echt mensen die liggen er wakker van. Ja, precies. En dat had ik eigenlijk in het begin ook. Want ik had dan dat radio-item. En toen heb ik ook, er waren heel veel programma's, ook op tv, heb ik gewoon niet gekeken. Oh, dan heb je wel echt denkt stress gewoon van gehad, moet eruit. Giet er een biertje in en dan slaap je sowieso onder. Zeker. Ja. Nou, laten we het in ieder geval voor hier nog een keer herhalen. Je kan je melden bij Antje. Hier, als je Wezen. Ja. Hartelijk dank en heel veel succes. Dank je. Is het lekker trouwens, ik vind bier? Het wel, lekker, ja. Ik zie iedereen die het heeft knikken. Heel goed. Ja. We hebben inmiddels al een aantal prominente Lochemers de revue laten passeren. Maar eentje nog niet, terwijl die misschien wel het grootste exportproduct is uit Lochem. Lars Bos, even kijken of iedereen me hier kent. Ik zie mensen nog veel enthousiaster over het bier. Die kennen we trouwens beter onder zijn artiestennaam Snelle. Hier is zijn pizza met ananas. Ze zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, van met alle respect. Dik al door niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de mand, maar aan de andere kant zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn. Ging ze vast niet eens op date met mij. Dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel, maar die zoete witte wijn. iedereen die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij. Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas. Ik ben zo op de achtklap. Pizza met ananas, ook wel pizza Hawaii. Ik vind dat echt een heerlijk lekkere pizza. Zoete witte wijn, daar mag je inderdaad de gracht mee dempen. Maar goed, er zijn mensen die vinden daar dingen van. En die bevinden zich in goed gezelschap. Want ook Ronald Goedemond heeft er een mening over. En een oplossing. Dit is wat je moet doen. Eerst voor een keer. Als je een natte flap krijgt. Dikke tip. Je krijgt je pizza Hawaii. Eerst wat je doet. Alle ananas eraf. Alle ananas eraf, dan vreet je heel je pizza op. Die vreet je helemaal lekker op. Heel die pizza vreet je op. Komt die open met zijn rekening, leg je eerst netjes al je geld op de schoteltje. Dan al die ananas erbovenaan. Zegt die, wat is dat nou weer? Dat is een fooi Hawaii voor jou. Idioot. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. In de jaren 70 verhuisde de toen nog leraar Peter Cornelis Müller met zijn vrouw en kinderen naar een boerderij hier niet ver vandaan. In die boerderij begon hij te schrijven onder het pseudoniem A.L. Snijders. En het ZKV, het zeer korte verhaal, ja, dat creëerde hij zelfs ja, als echt iets van hem, zijn eigen stroming. Duizenden schreef hij er. En hij won er onder andere de Constantijn Huygensprijs mee. 2 jaar geleden overleed de man met de meest borstelige wenkbrauwen van Nederland. Maar zijn oudste zoon Gijs woont nog steeds om de hoek in Zutphen. En hij is hier. Welkom Gijs. Ja, dankjewel. Ja, met jouw wenkbrauwen valt het wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik knip ze wel. Ja, oké, okay, ja, dat wel. Hey, waarom verhuizen jullie van de binnenstad van Amsterdam naar een boerderij hier om de hoek? Ja, je snapt dat ik hier in retrospectief praat. Ik was 1 toen dat gebeurde. Ja, oké, ja. Maar toch. We woonden op de ouderzijds Achterburgwal. Dat is de oudste gracht van Amsterdam. Dat is gewoon bekend als de roze buurt. En de seksindustrie kwam gewoon heel hard op. Ja, en, keihard dan, binnen in de jaren 70. Ja, dus als je dan een moeder bent met 5 kinderen... en daar werd al aan elke vrouw gevraagd... die met een pan op haar schoot zat aardappels te schillen wat het kostte. Ja. Nou, daar was mijn moeder niet van gediend. Hmm. Ja. Zo ging het niet, hoor. Maar wij gingen daar weg vanwege die seksindustrie, ja. En ja. De opkomende drugs, bijvoorbeeld. Ja, en vervolgens komen jullie terecht in een boerderij... waar overigens nog van alles aan moest gebeuren. Ja, tot de laatste dag. Misschien nu nog. Het is nog niet klaar, maar was dat iets voor je vader... om aan de slag te gaan in die boerderij? Ja, wel degelijk. Mijn vader had een kunstopleiding genoten in Den Haag... waar hij onder andere beeldhouwen studeerde. Dus hij had zin in hout, zagen... En bewerken, ja. Ja, precies. Dus hij pakte de boerderij tussen het lesgeven, de 5 kinderen... en het schrijven van brieven. Want dat ZKV was eigenlijk veel later. Hij was eigenlijk gewoon een brievenschrijver. Mm-hmm. Het ZKV kwam eigenlijk meer toen de e-mail kwam. Dus, oh, ja, ja. En eigenlijk vind ik het heel bijzonder dat als wij onze generatie op die socials zitten hangen. Maar die e-mail was eigenlijk de doorbraak voor het grote publiek van mijn vader. Omdat die brieven werden e-mails die iedereen deelde. En, ja, wat veel makkelijker te delen was, uiteraard. Zeker. Door, precies. Ja. Ja, die werden dus in een soort ketting de hele tijd aan elkaar doorgestuurd. Ja, dat noemden we viral. Ja. Hij was een van de eerste die al viral ging. Maar hij klinkt ook als een drukke man. Er moest heel veel aan de boerderij gebeuren. Er waren allemaal kinderen. Was dat ook de reden om aan een zeer kort verhaal te beginnen... in plaats van een lange roman? Ik weet het niet. Ik herken mijzelf wel in dat ik niet lang stil zit. Dus dat had hij ook. Dus je kunt gewoon opstaan en later weer even doorschrijven. Of je doet het heel snel en het wordt kort. Ja, ik weet niet of dat met de drukte te maken had. Ik denk eerder met het karakter. Ja, dat past toch ook gewoon goed bij hem. Laten we even naar je vader gaan luisteren... terwijl hij het zeer korte verhaal Plezier voordraagt. Ik keek door het keukenraam over de besneeuwde velden. In de verte zag ik een haas zitten. Ik had menselijke gedachten over de harde grond en het bevroren gras. Toen begon de haas plotseling te rennen. Er was geen onraad, geen hond aan de bosrand, geen buizerd in de lucht. Alles was grijs en stil. De haas rende in een rechte lijn, steeds sneller. Hij had er plezier in. Hij deed het voor zijn lol. Daar was ik zeker van. Ja, Gijs, dit was eigenlijk misschien wel het moment dat je vader bij een groot publiek bekend werd. Want dit was bij De Wereld Draait Door. Met Tommy Wieringa naast hem. Want dat wilde je vader heel graag. Maar waarom wilde hij dat? Ik ben bevriend met Tommy. En ik kwam hem 2 weken geleden nog tegen. 3 weken geleden. Voordat hij die jeeps naar Kiev ging brengen, waar ik als enige heel erg tegen was. Dus dat was leuk dat we daar over konden bomen, ja. Fijn een dispuut hadden. Maar hij vroeg Tommy mee, omdat Tommy was wel al een gevierde jongen. En mijn vader had een beetje een breekijzer nodig. Mm, ja. Je voelt je misschien beter als je naast je vriend die wel een status heeft. En gewend was om in de media te opereren. Maar dat was onnodig. Het was totaal onnodig. Ja. Ik word vaker aan die herinnering of aan die uitzending herinnerd, omdat daar het woord Anna Koloet de hele tijd door Matthijs van Nieuwkerk en hem werd uitgediept. Ja. Allebei Neerlandici. Dus dat was de uitzending. Tommy was niet nodig. Zat eigenlijk een beetje verloren naast. Hij zei het gewoon nog tegen me van de week, of dus een paar weken geleden. Ja. Hij zat daar volkomen voor lul. Ja. Hij voelde zich ook zo. Oh, echt? Ja. Ja. Waarom heb je me hier in helemaal? Maar het was ook heel mooi eigenlijk, hè? Want ja, het was ook de manier. Anders was je vader waarschijnlijk daar niet gaan zitten. Precies. Ja, dus het heeft ook wel iets. Ik weet niet of dit helemaal kies is om te vertellen, maar aangezien er toch niemand luistert op dit tijdstip. Oh, durf ik even kijk eens. Tommy die is onder andere gaan schrijven, zegt hij zelf altijd, omdat hij een leraar Nederlands had die een vriend van mijn vader was, wiens brieven voorgelezen werden in de klas. Oh. Dus er is een bepaalde mate van schatplichtigheid daar, waarom ze daar ook zaten, denk ik. Ah, okay. Nou ja, dat is wel een mooie eer, toch? Dat je vader zeker zoveel impact heeft. Ik weet niet of ik Tommy, die wel leeft, hier eer aan zit te doen. Nou, ik weet wel dat hij altijd luistert. Dus, oh, ja. Het maakte hem wel beroemd, hè, je vader, dat moment in De Wereld Door. En gelezen, vond hij dat prettig? Beetje fanbase, erkenning? Mijn vader was een hele ijdele man. Jazeker. Maar hij pochte bijvoorbeeld dat eerste boek wat uitkwam, dat heet Belangrijk dat ik niet aan lezers denk. Dus hij had wellicht of die camera altijd op zijn schouder, of de meelezende lezer. Of hij probeerde te negeren, ik weet het niet. Mm. Ja. Maar dat hij ijdel was, wel degelijk. Ja, ja precies. Ja. Dus het deed wel wat met hem. Hij was er blij mee. Zeker. Ja, maar er is ook iets over te zeggen. Als je in een bos woont, wat gewoon een isolement is, want wij woonden echt heel erg geïsoleerd. Mm-hmm. Dan is dat een uitvergrote manier van aandacht zoeken, natuurlijk. En als je die aandacht krijgt. Was het ook een manier van contact maken? Het schrijven? Ja. Nou, ik weet wel dat hij altijd enorm genoot als hij bijvoorbeeld zondag op de radio voorlas dat hij heel veel reacties kreeg, zeker, ja. Ja, Had hij een specifieke stijl eigenlijk? Nou, ik ben hier met een schrijver die zei, ik schreef nog eerder ZKV's. Maar in die stijl wordt het wel. ZKV's zijn dus zeer korte verhalen. Ja. Ik vind het heel leuk dat het nu ook gemunt is in de Dikke Vandalen onder zijn naam. Ja. Dat is altijd heel bijzonder. Dat is ontzettend leuk. Ja. Ja. Maar hij omschreef toch een beetje zijn stijl als de koude brug. Ja, dat vertelde ik je, redacteur. Het betekent eigenlijk dat als je 2 parallel dingen naast elkaar zet zonder aan elkaar te verbinden, dat het aan de lezer is om eigenlijk de wereld daartussen te bouwen. Dus het kunnen kleine stukjes zijn, maar mensen geven het veel betekenis. Die lezers natuurlijk, die willen daar grote diepgang in zien. Maar als je het bewust niet aan elkaar laat raken, dan dit woord haat ik, prikkel je de verbeelding. Mm-hmm. Ja. Dan zet je de verbeelding aan. Gijs, hoe vaak lees jij het werk van je vader eigenlijk? Nooit. Nooit meer? Maar ik lees nooit een boek. Oh, dus het is niet specifiek om die reden. Oké, maar heb je nooit de neiging om te denken, ik pak het er toch eens bij? Ik lees het wel eens, hoor. Ja, wat doet het met je? Nou ja, je kunt me aan het huilen kunnen proberen krijgen. Okay. Want het waakt me enorm natuurlijk. Ja. Maar wat het me doet, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van literatuur... want ik koketeer een beetje, ik lees best wel boeken. Het is een hele specifieke stijl. Ja, dus zeker. Dat is heel bijzonder. En ik ben daar heel dichtbij geweest. Wat eigenlijk namelijk wel ook typerend voor de stijl is... omdat je ernaar vroeg, Merel, is... het komt voort uit het alledaagse. Het is allemaal bij ons. Ja. Bij ons. Dit. Hè, de kleur, ja, een glas rood, telefoon. Maar het is geen column, zeg maar. Het is... Nee, hij schreef wel als columnist een tijd voor het Parool. Mm-hmm. Maar dat hield op omgeving. Ook het NRC deed een tijdje en de Volkskrant. Ja. Ja. Ja. Gijs, jij leest zelf liever niet voor. En zeker niet als je vader het al heeft gedaan. Nee. Dus op jouw verzoek nog even het zeer korte verhaal Kleinzoon. Mag ik een heel kleine interruptie maken? Ja, uiteraard. Het gaat onder andere over de stem. Ik kan mijn vaders stem perfect nadoen, maar ik ben heel slecht in voorlezen. Als er opgebeld werd thuis, nam ik de telefoon op. Dan zei ik, Müller. En dan luisterde ik. En dan was het jullie redacteur, Erik, of zo. En dan zei ik, ja, wacht, ik kijk even in de agenda. En dan gaf ik hem gewoon door. En dan maakte hij het gesprek af. Afspraak, ja, wat goed. Ja. We gaan het nu testen. Of het inderdaad zo dicht bij elkaar lag, Gijs. Kleinzoon. Ik weet niet of mijn Canadese kleinzoon, Jack, een boeddhist is. Maar hij lijkt wel op Boeddha. Bovendien houdt hij van rust en filosofie. In de meeste kinder-tv-programma's is veel beweging en lawaai. Daar houdt hij niet van. Hij is een liefhebber van het gescharrel in het tuinprogramma van Jan Wolkers. Over hem zegt hij, die man kent de dieren. Nota bene, hij is 2 jaar. Ja, een prachtige stem ook, hè? Zwaar. Een prachtige, zware stem. Ja, Gijs, het spijt me, maar het hoort bij deze rubriek, deze vraag. Is het nou literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Kijk, ik vind dat je je familie altijd moet eren. Ook al vond ik het een kutschrijver. Ja. Dat vind ik helemaal niet. Nee. Natuurlijk moet hij geëerd worden en bij het vuur gelezen worden. Goed. Er is notabene net een nieuw boek uit, dus koop het. Oh, echt? Ja. Vertel. Vertel. Hoe heet het? Het heet All the World. Ah, the World. Het zijn de laatste 54 stukjes die op zijn computer stonden. Terwijl die... En het allerlaatste stukje, dat is natuurlijk... prachtig als je van hard werken houdt. Niet zoals ik dus. Maar die laatste is een half stukje. Dat is het stukje wat hij typte toen hij doodging. Aha, ja. Mooi. Het staat allemaal in het boek. Ja. Dankjewel, Gijs Müller, zoon van Peter Müller. Die we dan weer kennen als de uitvinder van het zeer korte verhaal A.L. Snijders. Ja, deze mooie, maar ook onheilspellende muziek... heeft alles te maken met een gruwelijke gebeurtenis van lang geleden. We gaan namelijk terug naar het jaar 1472. Het jaar waarin het boerendorpje Almen, hier in de gemeente Lochem... een alles veranderende veroordeling plaatsvond. Aleida, de dienstmeid van de plaatselijke pastoor... werd in dat jaar beschuldigd van tovenarij... en werd de eerste vrouw die in Nederland... als vermeende heks op de brandstapel zou sterven. Almense theatermaker Manja Bettner besloot Aleida's eer te herstellen... door er een voorstelling over te maken. De heks van Almen. Welkom, Manja. Dank je wel. Ja, Manja, we hoorden al even die muziek uit die voorstelling... gecomponeerd door jouw neef, hè? Ja, door de zoon van mijn broer, inderdaad. Ja, Ilan Bettner. Ja. Het is echt een beetje een familiestuk geworden... want jij speelt ook samen met jouw dochter ook in het stuk, hè? Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat het niet alleen een familiestuk is, hoor. Want er doen ook heel veel andere mensen aan mee. Ja. Waaronder Heleen Verburg, die heeft het geregisseerd. Mm. Een hele goede theatermaakster ook. Dus nee, er zijn echt nog heel veel meer mensen die er een belangrijke rol in spelen. Duidelijk. Een hele belangrijke rol is namelijk de vrouw om wie het allemaal draait in het stuk, Aleida. Ja, klopt. Wie was zij? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat er heel weinig materiaal te vinden is over haar veroordeling en hoe het allemaal is gegaan. Dat is omdat het proces is verloren gegaan. De processtukken tijdens de brand van de archieven in Arnhem. En dus daar, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar was het archief van de rechtbank uit Zutphen. Dat bevond zich daar en dat is verloren gegaan. Dus dat deel. Maar wat weet je wel over? Nou, wat we wel weten is dat. Wat er dus bekend is, is een rekening die de Beul heeft ingediend bij de rechtbank. En daaruit blijkt dat hij 13 dagen in Almen is geweest. Nou, dus ze zal flink gemarteld zijn voordat ze een bekentenis afgaf. En dat hij kreeg daar dus van alles voor. En we weten ook dat het onder andere was voor een vat. Ik kom nu even niet op het woord, in ieder geval waar je vuur mee maakt. Mm-hmm. Buskruid? Nou, dat hadden ze nog niet volgens mij. maar dan laten we nog even teruggaan, want je maakt al een stap. Wat hebben we het over de Beul? Maar wie was Aleida? Ja, nou, het bijzondere is dat toen eigenlijk ik het stuk al helemaal had geschreven. Toen was het geschreven voor een vrouw uit het dorp en Aleida. Mm-hmm. En toen kwamen we erachter. Doordat een man die weer betrokken was bij de voorstelling, Jacobus Trijsburg, die ontdekte in de archieven van het bisdom Utrecht dat in 1450, dus 22 jaar voor de verbranding, de pastoor en Aleida een buitenechtelijk kind hadden gekregen en dat de pastoor daar toen absolutie voor had gekregen. Want dat mocht natuurlijk helemaal niet. Nee, precies. Het celibaat was toen al lang ingevoerd. Mm. Ja, en precies. Dat is heel bijzonder dat je dat ontdekt. Maar het stuk dus al af was. Ja, precies. Maar goed, Aleida is uiteindelijk werd uitgemaakt voor heks. Voor heks. Inderdaad. Ja. Ja. En waarom dacht men dat het een heks was? Ja, dat is dus niet bekend. Dus totaal niet. Wat ik heb gedaan is dus al het archiefmateriaal wat vindbaar was, heb ik gebruikt in de voorstelling. En verder heb ik heel veel gelezen over heksenvervolgingen. Ja. En daaruit maak je dan een verhaal wat eigenlijk zeg maar het persoonlijke of dingen overstijgt. Dus wat heel veel is voorgekomen. En er zijn heel veel vroedvrouwen veroordeeld. En er zijn heel veel kruidenvrouwen veroordeeld. Ja, die werden uitgemaakt voor heks. Precies. En dat heb ik dus bij elkaar gebracht in het personage van Aleida. Het is ook heel geloofwaardig. Zij had echt prima vroedvrouw en kruidenvrouw kunnen zijn. Helemaal niet gek. Wat gebeurde er vervolgens met al deze verhalen die je dus tegen bent gekomen? Ja. Wat gebeurde er met deze vrouwen zodra ze dus verdacht werden van hekserij, tovenarij? Ja, nou, dat veranderde dus in de loop van de tijd. Omdat namelijk die ideeën erover die kwamen vanuit Duitsland naar Nederland. En het werd steeds erger. Dus vanuit Duitsland ontdekten ze dus van hoe je dus vrouwen kon martelen, hoe je dat het beste kon doen. Daar kwamen we achter toen we de voorstelling in Lochem gingen spelen. Dat er in Zutphen een drost heette dat, een burgemeester was. Hij had een brief geschreven naar de drost van Keulen. En die had haar gevraagd van, oh mijn god, er zijn hier drie vrouwen en ze willen niet bekennen. Wat voor martelmethodes moet ik toepassen om ze te laten bekennen? Ja. En die methodes kwamen dus naar Lochem. En dat was dus in 1492, dus nadat Aleida dus al vlakbij hier was verbrand. Ja. En die methodes zijn ook weer doorgevoerd naar het westen van Nederland. Van gruwelijk naar gruwelijker. Ja, nou ja, een van de dingen die dus onder andere werd overgebracht was dat ze die vrouwen soms tot 11 dagen lang dag en nacht wakker hielden voordat ze begonnen met martelen. Dan kan je je nagaan. Dat is al een marteling. Alleen dat is al een marteling. Hoe kan je in godsnaam nog weerstand bieden dan als je al zo lang wakker bent gehouden? Een belangrijk moment in de voorstelling is wanneer Aleida vanuit haar cel naar de brandstapel toe loopt. Laten we nog even luisteren naar muziek van die scène. MUZIEK Ja, dat is enorm intens. Het is denk ik heel duidelijk dat hier ook iets heel intens gebeurt. Wat gebeurt er bij deze scène? Nou, ik speel die rol. En ik loop dan vanuit de cel, dus dan maar wel in de rol van Aleida, naar de brandstapel. Maar het is voor het publiek niet duidelijk wat er zal gebeuren aan het eind van de voorstelling. Want daar hebben wij een twist in aangebracht. Oké. Ja. Nou ben ik bang dat Frank en ik weer gaan stuiten op. Gaan dan niet moet vertellen. Je bij de voorstelling Nou, die voorstelling die richt zich niet alleen op het verleden. Nee. Niet alleen maar specifiek op het verhaal van Aleida. Maar ook een blik op nu. Ja, klopt. Waarom is die link naar het nu gelegd? Nou, die is ontzettend belangrijk. Omdat eigenlijk als je het alleen maar over het verleden hebt en je maakt niet duidelijk wat het met het nu te maken heeft, dan kan het blijven hangen in een verhaal van vroeger. En dat gebeurde toen. Ja, precies. En eigenlijk zie ik het als een van de grote trauma's van onze maatschappij. En we zaten al in een patriarchaat. Kijk, vrouwen werden al onderdrukt. Voordat de heksenvervolgingen begonnen. Mm-hmm. Maar dit is dus echt een enorme boost geweest voor de vrouwenonderdrukking. Uiteraard zijn er ook mannen verbrand als heks of heksenmeester. Maar dat waren er echt veel minder, zeker in Nederland, dan de vrouwen. En dat waren ook altijd de man van, de zoon van, de broer van. Die gelinkt werden aan een vrouw die dan al op de brandstapel was beland. En dan ga je natuurlijk, als je zo'n stuk gaat schrijven, dan ga je gewoon je heel erg inleven. En dan ga je over nadenken van, wow, wat doet dat met je als je zo'n verbranding hebt gezien? Hoe ga je daarmee om? En wat ik dus zelf merkte, is dat een deel van hoe vrouwen zichzelf onderdrukken, namelijk niet zich durven uitspreken, bang zijn voor veroordeling, allemaal van dat soort aspecten die ook nog eens versterkt worden door de social media, dat die gewoon, alsof die spreekwoordelijke brandstapel, kan je bijna direct herleiden uit dat toen is ontstaan. Nou, pleit jij voor ook een nationaal heksenmonument? Monument, ja, klopt. Geen betere plek dan de Dorpsplein in Almen, lijkt me. Ja, dat wordt vaker gezegd, maar ik weet het niet. Het is, daar ga ik ook niet in mijn eentje over of zo. Dat zijn we met elkaar naar aan het kijken wat een goede plek is. En daar is het laatste woord echt nog lang niet over gezegd. Als er maar een monument komt. Absoluut, want ik vind het heel belangrijk dat er eerherstel komt voor al die mensen die als heks zijn verbrand en wat echt mensen waren. En nog steeds is het bewustzijn van heel veel mensen gewoon niet dat ze, als ze denken aan heksen of aan heksenverbrandingen, denken ze niet aan dat het over mensen ging. En dat heeft te maken met dat sprookjesheksen daartussen zijn gekomen. Ja, dus de bekende met een puntmuts en een bezemsteel. En een bezemsteel, inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja. Goed. Wil je nog naar de voorstelling De Heks van Almen? Dan moet je snel zijn. Hij speelt onder andere nog in Schiedam en in Groningen. In Schiedam is die uitverkocht. Groningen uitverkocht. Dan? In Groningen is die niet uitverkocht. Okay. Nou, dankjewel. Gaat dat zien. Dankjewel, theatermaker Manja Bendtner. Eén burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd in Helmond als AHM de Goede geboren. Maar zijn ouders, die noemden hem Lex. Hij studeerde onder andere rechten. En na een strijd tegen de windmolens in Eefden rolde hij de lokale politiek in. Sinds vorig jaar is hij loco-burgemeester van het lommerrijke Lochem. Goedenavond, loco-burgemeester Lex de Goede. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Jazeker. Ja? Ik zit in de verhoor. Oh, u weet ook waarom? Nou, ik wacht even af wat u allemaal gaat vragen. Maar we hebben vanavond natuurlijk fantastisch veel onderwerpen voorbij zien komen. En ik vermoed dat jullie daar nog een paar aanvullende vragen over. Zeker en vast. Ik zie namelijk helemaal geen viezigheid onder uw nagels. Voelt u zich te goed om naar een duizendknoop te graven? Ik kan u vertellen, mijn vrouw is getuige. Ik heb vanmiddag een paar uur in de tuin doorgebracht. En ik denk, laat ik daar vooral voor zorgen dat jullie daar niet zo heel veel van zien. Maar ik heb mijn handjes vandaag uitgebreid in de aarde gezeten. En u bent nu gaan douchen en werd dat verwarmd door waterstofgas? Nee, want ik woon toevallig niet in Berkelhoort. Ik woon in het mooie Eefde. En daar zijn we nog niet zover. Dat is een kwestie van tijd. Wij vernamen dat Desmond Tutu ernstig ziek is geworden van een zwempartij in het Zandgat. Ik neem aan dat er een bosje bloemen namens Lochem wordt verstuurd. Nou, als dat aan orde is, dan willen we dat natuurlijk met groot plezier doen. U heeft vanavond een drietal mensen daarover gehoord. U heeft ook Henk van Zijts daarover gehoord. Zeker. Voormalig wethouder, u noemde hem ook zo, maar het is voormalig wethouder. Maar Henk gaf ook heel terecht aan dat er aandacht gevraagd was bij Rijkswaterstaat. Dat daar in ieder geval navraag gedaan is ten aanzien van documenten. Met de vraag ook van wie is er eigenlijk van, want de provincie kwam erin voor. De gemeente werd niet genoemd. En zonder dat we van kastje en muur moeten gaan spreken. Maar de gemeente heeft hier eigenlijk helemaal geen rol in. We hebben wel onze zorgen. Die hebben we ook neergelegd bij Rijkswaterstaat. Dat betekent ook dat de bordjes waar vanavond over gesproken werd... van de gemeente komen. Die zijn er in ieder geval op instigatie van de gemeente gekomen... van zet daar nou van die bordjes neer. Want er mocht al niet gezwommen worden. Maar nu helemaal niet. Met die bordjes is het in ieder geval voor iedereen duidelijk... dat het niet de bedoeling is. Hey, en weet u wat er op dit moment in Biddinghuizingen gebeurt? Nou, dat hebben we natuurlijk net met elkaar vastgesteld... dat een aantal mensen daar helemaal uit de plaat gaat. En dat had wellicht in Lochem kunnen plaatsvinden. Ja. Vindt u in Biddinghuizen. Gaat u kijken hoe u deze historische fout recht kunt zetten? Ja, de wethouder cultuur is ook aanwezig. Dus misschien kunnen we na 10 uur nog even doorgaan... hoe we dit met elkaar kunnen rechtzetten. Voor dit moment berusten we even. Ja. Ik neem ook aan dat u tegen het verbranden van vrouwen bent. En daarom is er misschien ook wel tijd voor een monument. Nou, dat is ook grappig. Daar hadden we het net heel even over. Met ook de spreekster die aangaf of dat nou in de gemeente Lochem moet of iets. Er moet een monument komen. Wat ik in ieder geval zou willen zeggen, er zijn kennelijk in Groningen nog kaartjes. Ga kijken als je in de buurt bent. Ik ben zelf vorig jaar geweest. Het is een hele indrukwekkende toneelvoorstelling. Vindt u niet dat iedere inwoner van Lochem tenminste 3 korte verhalen van A.L. Snijders uit het hoofd moet kunnen? Op... Nou, uit het hoofd. We hebben natuurlijk de zoon gehoord die pretendeerde dat hij zichzelf niet las. Bleek niet waar te zijn. Maar binnen de gemeente Lochem, dat is wel anekdotisch aardig. A.L. Snijders heeft jarenlang de nieuwjaarstoespraak mogen doen. Dus eigenlijk kent iedereen in Lochem, kent zijn werken, want die las hij daarvoor. Lokale burgemeester Lex de Goede, dank voor uw tijd en natuurlijk ook voor uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Heel goed, dank u wel. Ja, dit was ter plekke alweer voor deze week. Frank. Zeker en vast, ja. Volgende week is Erik Dijkstra er weer. Ja, ik weet nou niet of ik dat jammer vind of gezellig. Ik vind het namelijk ontzettend gezellig met jou, Merel. Ja, dankjewel. Erik blijft nog even weg, zou ik zeggen. Ja, onderhandelingen dat hij in. Nog even wat snappels heeft of weet ik het. Precies. We kunnen het afwachten. Gaan we nog even eieren gooien of gaan we Witte Wieven zoeken? Je weet hoe goed ik ben in vangen. Ja, dus het wordt tijd maar je weet nog niet hoe goed ik ben in gooien. Oh ja, nou ja, Witte Wieven dan maar. Ja, precies. Ik vond het prachtig in Lochem. Echt geweldige omgeving. We zitten ook op een mooie voetbalclub. Dank voor de gastvrijheid. Maar één ding, hè. Het is wel heel ver rijden. En bloedheet. Ook dat. BNN VARA. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl.